الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستو، ہفتہ لشانہ ہماری طلب کو قبول کرے اور اللہ رب العزت دین اور ایمان کے اس ماحول میں موت کی آخری سانس تک ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس مبارک ماحول کی برکت سے جس میں دین اور ایمان کی قدردانی زندگی میں داخل ہو اور جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط سے مضبوط تر ہو اور ہماری زندگی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں، آپ کے اعمال مبارک اور آپ کی ادائے سنت گویا قدم قدم پر ہماری زندگی کے دائرے میں داخل رہے اور ہم اس مبارک امانت کو اپنے میں لینے والے بنے اور انسانیت میں پہنچانے والے بنے، یہ وہ بنیادی جذبات ہیں کہ جن کے لیے اللہ پاک نے اس دینی ماحول کو اپنے کرم سے اس زمانے میں وجود عطا فرمایا. اب اگر آدمی اسی بنیاد پر ایمان کی ترقی کے لیے، اعمال کے حقیقتوں کے لیے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اور جس دین میں اللہ نے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے، یہ یقین ہمارے دل کی گہرائیوں میں بیٹھ جائے تو پھر باقی دین پر چلنا اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنا اور دین کے راستے سے اپنی دنیا کو بھی اللہ رب العزت کے راستے سے مانگ کر اور ان کی مددوں کو لے کر اس کو حل کرنا، یہ دنیا ایک بار انشاءاللہ پھر دیکھ لے گی کہ دین پر چلنے والوں کے لیے اللہ پاک ان کی کامیابی اور سربلندی کیسے دیتے ہیں اور دنیا ان کے قدموں میں کیسے آتی ہے اور ان کی ضرورتوں کو اللہ غیب سے کیسے پورا کرتے ہیں. ایک اس کی مبارک طبیعت اللہ پاک نے اس نورانی مہینے میں رکھا ہے، جس مہینے کو اللہ پاک نے ایمان کا موسم بہار بنایا اور نیکیوں کی قدر و قیمت کو بڑھانے کا ماحول اس میں اللہ نے عطا فرمایا، اور ان ساری چیزوں کی بنیاد اور شرط کے طور پر ایمان کو اور احتساب کو گویا اللہ پاک کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ کی ذات عالی پر یقین اور ان کی ذات عالی پر اعتماد اور ان کے خزانوں پر توکل اور ان کے فیصلوں سے زندگی کے بننے پر انشراح اور ان کے خزانوں کے اوپر پورا پورا آدمی کی زندگی کے اندر گویا کلی طور کے اوپر اطمینان نصیب ہو جائے، ایسے یقین اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہو اور جو کچھ اللہ اس پر دیں گے دنیا میں اور آخرت میں اس کا احتساب یعنی ثواب کی امید آدمی کی زندگی کے اندر بڑھتی رہے اور نیکیوں کی لذت اس کو ملتی رہے اور اللہ کی قربت کے لیے اس کی طبیعت میں ایک گدگداہٹ اور بے چینی کا اضافہ ہوتا رہے، اگر یہ کیفیت آدمی کو ملے تو پھر اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کی زندگی کو پاکی اور تطہیر کے اوپر ڈالتا ہے. تو ایسے مبارک موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو شرط بتلایا کہ جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، حالانکہ روزے ایمان والوں کو ہی دیے گئے غیر ایمان والوں کو نہیں دیے گئے، لیکن اس کے باوجود ایمان کی شرط لگائی گئی اور ایمان کا اس کے اندر تقاضا کیا گیا. اور اسی طرح اس مہینے کے جتنے اعمال دیے گئے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے اپنے آپ کو قیام کروایا یعنی اللہ کے سامنے کھڑا رہا اور اللہ کا پاک کلام پڑھا اور اللہ سے اپنے رشتے کے جوڑنے کے عمل میں اپنے آپ کو مسلسل جد و جہد میں لگایا، کس شرط کے اوپر؟ کہ وہ ایمانا و احتسابا، کہ اس کا ایمان پختہ ہو اور اس کا یقین قوی ہو اور وہ اللہ کی ذات عالی کے اوپر مطمئن ہو. تو ایمان والوں سے ایمان کا مطالبہ کیا گیا، اور اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں ایمان والوں ہی سے ایمان کا مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. تو کافروں سے، بے دینوں سے، غیروں سے اللہ نے نہیں کہا، بلکہ ایمان والوں سے مخاطبت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور پھر ان سے کہا جا رہا ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. تو پتا چلا کہ ایک ایمان ہمارا موجودہ ہے اور ایک ایمان اللہ کا مطلوبہ ہے. اللہ کا مطلوبہ ایمان جس سطح کا ہے کہ بندے کے اندر اللہ کا ہر غیر سے رشتہ ٹوٹ جائے اور اس کا دل دنیا کی محبتوں سے پاک ہو جائے اور وہ اللہ کے غیر سے بے نیاز ہو جائے اور ایک اللہ کی ذات عالی کو بلا شرکت غیر اپنی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا، کامیابی اور ناکامی کا، بلندی اور پستی کا، عزت اور ذلت کا، خوشی اور غم کا، ہر ضرورتوں کے اندر ماوا و ملجا اللہ کی ذات کو بنا لے. اگر یہ کیفیت بندے میں آئے تو اللہ پاک اس کے ہر عمل کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں. اسی لیے قیامت کے دن کے ذکر میں بھی اس بات کو فرمایا کہ وہاں گنتی نہیں ہوگی کہ بھئی کس نے کتنے روزے رکھے اور کس نے کتنی رکعت نمازیں پڑھی، بلکہ وہاں وزن ہوگا، میزان ہوگا، اور اللہ پاک اس میں اعمال کو ڈالیں گے. اب اعمال میں جو وزن بڑھے گا وہ ایمان اور اخلاص کا بڑھے گا، کہ جتنا ایمان قوی ہوگا، جتنا اخلاص آدمی کا پکا ہوگا، اللہ کے غیر سے اس کی زندگی پاک ہوگی، اس کے نتیجے میں اس کا وزن بڑھے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں ایک ایسے صحابی تھے جن کے پیر انتہائی پتلے تھے اور وہ خود انتہائی دبلے تھے. تو ایک بار وہ ایک مجلس میں بیٹھے اور ان کا کپڑا اور گویا پنڈلیوں سے اوپر آیا. اب جب کرتا پنڈلیوں سے ہٹا اور صحابہ کرام کی نظر ان کی پنڈلیوں میں پیروں پہ پڑی تو وہ آپس میں ہنسنے لگے کہ بالکل ایسے جیسے کہ کوئی رسی کی ڈوری ہو، ایسے پتلے پتلے پیر تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. جب یہ آپس میں ہنسنے لگے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں کا ہے اللہ کے رسول، ابن مسعود کے پیروں پہ نظر پڑی جو اتنے پتلے ہیں کہ اسے دیکھ کر ہنسی آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو بات فرمائی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ کل قیامت کے میدان میں جب ابن مسعود کو کھڑا کیا جائے گا تو ان کے پیروں کا وزن احد کے پہاڑوں سے زیادہ بھاری ہوگا. اس لیے کہ یہ ایمان کی وجہ سے ہوگا، اللہ کے تعلق کی وجہ سے ہوگا اور تقوی و طہارت کی وجہ سے ہوگا. تو وہاں پر بڑی بڑی طاقتیں آئیں گی اور ان کا وزن گیہوں کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ ان کی زندگی ایمان سے کوہری رہی، آخرت سے بے خبر رہی، اور وہ زندگی صرف دنیا کے بڑے بڑے دھوکے میں رہی، لیکن اس دن وہ بے وزن قرار دیے جائیں گے. اور وزندار وہ بنے گا جس کی زندگی ایمان کے اعتبار سے گزری اور اعمال کے اعتبار سے گزری. تو اس مبارک مہینے کو اللہ پاک نے ایمان اور اعمال کا خزانہ بنا کر دیا تاکہ بندے کی زندگی میں اس روشنی میں اپنے آپ کو موت تک چلانے کا اور سال کے 11 مہینے اس نورانیت کے ماحول میں اپنے اعمال کو قوی سے قوی تر کرنے کا ماحول بن جائے. اس لیے اس مبارک مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی برکتیں سنائی کہ آخر کار یہ بات فرما دی جس کا خلاصہ یہ کہ جو رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی محروم رہا، بس وہ بدبخت محروم رہ گیا. اس لیے کہ اتنی نعمتیں اللہ کی ملی اور اتنی برکتیں اللہ کی طرف سے ہوتی اور پھر بھی اپنی زندگی کی پاکی کا اور اپنی زندگی کی غفلتوں کے دور کرنے کا اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کے صحیح کرنے کا ماحول نہیں بنایا تو پھر اور کون سا موقع ملے گا جس میں بنائے گا. تو اس لیے اس مہینے کو نیکیوں کا مہینہ بنا دیا, ایسے نیکیوں کا مہینہ بنا دیا کہ ایک نیکی آدمی نفل کر لے اللہ پاک اس پہ فرض کا اجر اور ثواب اس کو دے دیں گے. اب آدمی اندازہ کر کے دیکھے کہ بھئی نفل اور فرض میں فرق کیا ہے, یعنی دو رکعت نفل پڑھ رہا ہے اس میں بھی سورہ فاتحہ, اس میں بھی ضم سورہ, اس میں بھی دو رکوع اور چار سجدے ہو رہے, اور فرض نماز کے اندر بھی وہی دو رکوع اور چار سجدے ہو رہے اور وہی سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھا جا رہا, لیکن فرق کیا ہے؟ فرق اتنا بڑا فرق ہے کہ اگر کوئی آدمی زندگی بھر لاکھوں رکعت نفل پڑھے کہ بھئی چار لاکھ نفل پڑھ لیا اور سات لاکھ نفل پڑھ لیا تو اس کی سات سات لاکھ نفلیں ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتی. تو فرض کا درجہ اتنا بڑا ہے اور یہ مبارک مہینہ ہے کہ آدمی جو نفل نیکی کرے گا اللہ اسے فرض کا ثواب دے دیں گے. یہ کسی کو مسکرا کے دیکھا تو فرض کا ثواب مل گیا, یہ راستے سے کاٹا ہٹایا تو فرض کا ثواب مل گیا, یہ کسی کے ساتھ دلداری اور غمخاری کا کام کیا تو اسے فرض کا ثواب مل گیا. اب گویا آدمی اپنی زندگی میں نیکیوں کا ڈھیر کما رہا ہے جس کا اسے خود تصور نہیں کہ مجھے کتنا مل رہا ہے. اب ان نیکیوں کی لذت آدمی کو آئے, جیسے دنیا داروں کو مال والوں کو مال کی لذت آتی ہے, ارے بھائی سو کے ہزار بن گئے, ہزار کے دس ہزار بن گئے, دس ہزار کے لاکھ بن گئے, لاکھ کے دو لاکھ بن رہے. اب آدمی کو اس کے اندر ایسی گویا لذت آ رہی ہے کہ کھانا وقت پہ نہیں ہو رہا اور سونا وقت پہ نہیں ہو رہا اور ملاقات وقت پہ نہیں ہو رہی اور اولاد کی خیر خبر وقت پہ نہیں لے رہا. ارے نہیں بھائی سیزن ہے کما لو اور موقع ہے جما لو اور ایک موقع ہے اسے حاصل کر لو. تو اسی طرح یہ نیکیوں کا ایک سیزن ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق پانے کا ایک قیمتی راستہ ہے جو سہل بنا کر دے دیا گیا کہ اب اس میں توبہ بھی ستر گنا آسان اور اللہ کی طرف رجوع ہونا بھی آسان اور تقوی کا حاصل کرنا بھی آسان اور ایمان کے کمال پہ پہنچنا بھی آسان. اب اس کو آسانیوں کا ایک مبارک مہینہ بنا کے دیا بے اعتبار ایمان اور اعمال کے. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو رمضان کا مہینہ یہ نبیوں کے راستے کا مہینہ ہے, یہ کوئی دنیا کے بنیوں کے راستے کا مہینہ نہیں ہے کہ جس کے اندر آدمی مال کو چاہت کو خواہشات کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بنائے, بلکہ یہ مہینہ ایمان کا اعمال کا تقوی کا طہارت کا ہدایت کا اللہ کی مغفرت کے لینے کا اور جہنم سے اپنی گردن چھڑانے کا اور اللہ کے بندوں کو صحیح راستے پہ ڈالنے کا اور ایمان کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کا یہ مہینہ ہے. تو یہ مہینہ نبیوں کے راستے کا مہینہ ہے اور اللہ نے اس مہینے کو قیمتی بنا کر اس کے ایک ایک عمل کو قیمتی بنا دیا, اس کی یہاں تک کہ یہ سو رہا تو اس کی نیند کو بھی قیمتی بنا دیا کہ یہ روزے دار سو رہا ہے تو یہ نیند میں بھی عبادت گزار ہے, احساس کے بدلے اسے نیکی مل رہی ہے. تو گویا اس طرح اس مبارک مہینے کو اللہ پاک نے اپنی طرف سے برکتوں کے خزانوں کے مظاہرے کا مہینہ بنایا. وہ مظاہرہ اللہ یہ دکھلا رہے ہیں کہ ہم سے کہا کہ بھئی اس مبارک مہینے میں اپنی تربیت کی ترقی دو, اور اب تک تم گیارہ مہینے حرام چھوڑتے تھے کہ ناراضگی کے اعمال چھوڑو, ناراضگی کی چیزیں چھوڑو, حرام کھانے چھوڑو. اب یہ مبارک مہینہ ہے جس میں حلال کو بھی چھوڑو, تمہارا کھانا حلال تھا چھوڑو, تمہارا پینا حلال تھا چھوڑو, اور تمہارے جائز جذبات جو حلال بنا کے دیے گئے اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ اس بات کا پتہ چلے اے اللہ میں جیسے حرام سے بچتا ہوں میں حلال سے بھی بچنے کے لیے تیار ہوں, میں تو آپ کا بندہ ہوں اور آپ کا غلام ہوں, جو آپ کی مرضی ہوگی اس کے تابع میری زندگی چلے گی اور اس منشا پہ میں اپنی زندگی کو گزاروں گا. تو یہ بندہ زندہ بدست مردہ بشکل اپنے آپ کو جیسے غصائی کے ہاتھ میں ایک میت دے دی جاتی ہے, جدھر چاہے کروٹ دے لے, جدھر چاہے پلٹ لے, اس پہ پانی ٹھنڈا ڈالے یا گرم ڈالے. اب وہ بیچارہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی پانی میں چونا لگ رہا ہے لہذا اس میں اور ملا لو, یا زیادہ سرد ہو گیا ہے اسے کم, اس کی ٹھنڈک کو کم کرو. جیسے وہ بالکل سال کے ہاتھ میں جکڑا ہوا ہے ویسے ساری کائنات پروردگار عالم کی قدرت میں جکڑی ہوئی ہے. اب بندے کو اس مبارک مہینے میں اس بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ تم مختصر یہ کہ اپنی مرضی سے ہٹ جاؤ، نہ کھانا تمہاری مرضی کا نہ پینا تمہاری مرضی کا، ہماری مرضی پر کھانے والے اور ہماری مرضی پر پینے والے اور ہماری مرضی پر زندگی گزارنے والے، تاکہ ایمان والوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دنیا کی یہ مختصر زندگی 50, 60, 70, 100 سالہ زندگی جو اللہ نے دی ہے، یہ اپنی مرضی کے لیے نہیں دی ہے، یہ ان کی مرضی کے لیے دی ہے. دنیا میں اللہ کی مرضی پہ جینا یہ مومن کا کام ہے، اور مومن کی مرضی کو پورا کرنا یہ جنت میں اللہ پاک کی طرف سے اہتمام ہے کہ آخرت میں تمہاری مرضی اور دنیا میں ہماری مرضی. اور آج جتنے بگاڑ گھروں میں آ رہے ہیں، جتنے بگاڑ بازاروں میں آ رہے ہیں، اور جتنا خون خرابہ پوری دنیا میں ہو رہا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی پہ آ گئے. تو بھائی ہماری مرضی پہ ہم چلیں گے، ارے یہ ہماری مرضی کی جگہ ہی نہیں ہے. نہ ہم اپنی مرضی سے جوانی کو تھام سکتے ہیں، نہ بڑھاپے کو روک سکتے ہیں، نہ بیماری کو ہٹا سکتے ہیں. بھائی یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہیں اور اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. چاہے وہ فقیر ہو یا بادشاہ ہو، وہ تابع ہے اللہ کی قدرت کے اور اللہ کی منشا کے. اس کے اپنے مرضی کے اعتبار کی کوئی چیز نہیں. لیکن قیامت یہ کہ آدمی کی نگاہوں سے چونکہ آخرت اوجھل ہو گئی اور حساب و کتاب کا تصور ٹوٹ گیا، اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا ہے، یہ چیز اتنی مدھم ہو گئی کہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی زندگی ہے، یہی جوانی ہے، یہی زمانہ ہے جس کے اندر آدمی اپنے عیش و نشاط کو پورا کر لے. اب اس کے نتیجے میں جب یہ اپنی مرضی پہ چل رہا ہے تو اللہ بتلا رہے کہ تیری مرضی کی جگہ نہیں ہے اور تو اپنی مرضی کو ڈھونڈ رہا ہے. نتیجے میں مصائب بھی، حوادث بھی، پریشانیاں بھی، آسمانی مصائب بھی، اور آدمی کی زندگی کے اندر سارے غیر اختیاری احوال بھی اس کی زندگی کے اوپر ٹوٹ پڑ رہے ہیں. اس لیے اس مبارک مہینے میں اللہ پاک نے ہماری تربیت کی کہ دیکھو جیسے رمضان کے اندر تم تربیت پا رہے ہیں، اللہ میں اپنی مرضی پہ نہیں جیتا، میں آپ کی مرضی پہ جیتا ہوں. نیند کو قربان کروں گا، آپ کا کلام سنوں گا، غلاموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا، اپنی میٹھی نیند کے وقت کو دباؤں گا اور سحر کے لیے اٹھوں گا، اور میں آپ کی منشا کے اعتبار سے کھانا کھاؤں گا. بغل ہمارے حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا کرتے تھے، ارے تم بھوکے کہاں ہے، تم پیاسے کہاں ہے؟ بھوکے تو تم اس وقت قرار دیے جاتے جب تم رمضان کا چاند دیکھتے اور کھانا پینا چھوڑ دیتے، اور شوال کا چاند دیکھتے جب تک نہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے نہ اپنے خواہشات کو پورا کرتے. ویسا تو تمہارے ساتھ اللہ نے معاملہ نہیں کیا، بلکہ سحر سے لے کے افطار تک، اور سحر سے لے کے افطار کا مطلب کیا ہوا؟ جو کھانا صبح سورج نکلنے کے بعد ہم کھاتے تھے وہ تھوڑا اندھیرے کے اندر ہم نے سحر میں کھا لیا، جو دوپہر میں 3-4 بجے تک کھاتے تھے وہ ذرا آگے بڑھا کے افطار میں کر لیا، اور پھر جو شام میں کھاتے تھے وہ رات بھر کھا رہے ہیں، تراویح سے پہلے بھی، تراویح کے بعد بھی. اور اللہ تو یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو فرشتوں تم گواہ رہنا، میرا بندہ میرے لیے بھوکا رہا، میرا بندہ میرے لیے پیاسا رہا، اور تم گواہ رہنا میں اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان کر رہا ہوں. تو ہماری بھوک پیاس کو دکھا کر اللہ پاک فرشتوں کی دنیا میں ہماری مغفرت کا اعلان کر رہے ہیں، اور دنیا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو تسلی دے رہے ہیں، شہر یزاد فی رزق المؤمن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی میں برکت دے دی جاتی ہے اور زیادتی کر دی جاتی ہے. اب زیادتی بھی ایسی زیادتی کہ اب آدمی دیکھ لے کہ عام زمانے میں ایک آدمی کو ایک کھانا وقت کے اوپر کھانا مشکل تھا، اب شہر میں کئی کھانے بندوں کے سامنے ہیں، ارے بھائی کھارا ذرا تو لے لو، پھیکا ذرا تو لے لو، میٹھا ذرا تو لے لو. اب دن کے اندر آدمی کا بیٹھنا مشکل تھا کہ بھائی باپ بیٹھے ہیں تو بیٹے غائب ہیں، بھائی پڑھنے چلے گئے، کالج چلے گئے، اسکول نکل گئے، اور ماں بیٹھی ہے تو بیٹی غائب ہے، ارے بھائی ٹیوشن پڑھنے چلے گئی، گاموں کو نکل گئی، وہ موجود نہیں ہے. تو مہینوں گزر جاتے، ایک گھر کے لوگ ایک دستر پہ ایک وقت میں نظر نہیں آتے. اور اللہ بتلا رہے جب تم ہماری مرضی پہ آ گئے تو رات کے اندھیرے میں ہم تم سب کو ایک دستر پہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے دکھاتے ہیں، پھر کھانوں میں برکت دیتے ہیں، چیزوں میں برکت دیتے ہیں، اور محبتوں میں برکت دیتے ہیں. اتنی برکت کہ ہر آدمی کھا رہا ہے، دوسرے کو کھلا رہا ہے، محبتیں اتنی امٹ پڑ رہی ہے کہ بڑے چھوٹوں کو کہہ رہے بیٹا دن بھر نہیں کھانا ہے، دو نوالے اور کھا لو، اور دن بھر نہیں پینا ہے، دو گھوٹ اور پی لو. اب یہ کہہ کر بڑے چھوٹوں کو کھلا رہے ہیں، چھوٹے بڑوں کو کھلا رہے ہیں کہ ابا جان دن بھر نہیں کھانا ہے، سہرن کا وقت ہو رہا ہے، دو گھوٹ اور لے لیجیے، ایک لقمہ اور لے لیجیے، تو یہ کہہ کر کھلا رہے ہیں کہ بھئی دن بھر نہیں کھانا ہے، اور جب افطار کا وقت آیا تو کہہ رہے ہیں دن بھر نہیں کھائے تھے دو لقمے اور کھا لو، اور دن بھر نہیں پیے تھے دو گھوٹ اور پی لو. عام زمانے میں خالی پانی پیتے تھے، اب شربت بھی پیو، لسی بھی پیو، چھاچ بھی پیو، یہ بھی پیو. اب ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ کھانے پینے کی بارش ہو رہی ہے، اور اس کا مظاہرہ اللہ اس طرح کراتے ہیں کہ اگر حکومتیں اپنے خزانوں کو خرچ کرے تو وہ مجھے نظر نہیں آتا. جو رمضان کے مبارک مہینے میں پورے عالم میں آدمی دیکھ لے کہ ہر شخص کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اور دوسرے کے اوپر فضا ہو رہا ہے، اور مسجد میں دیکھو تو ان کے دستر، اور بازاروں میں دیکھو تو ان کے کھانے، اور گھروں میں دیکھو تو ان کی لذتیں، اور چھوٹے بچوں اور بڑوں کو دیکھو تو ان کی طبیعتوں میں ایک تراوت اور نشاط. تو اللہ بتلا رہے کہ جب تم ہماری مرضی پہ آ گئے تو ہم تمہاری مرضی کو یہیں سے پورا کرنا شروع کریں. آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے تمہاری مرضی پر، لیکن یہاں بھی ہم تمہاری مرضی کو چلا رہے ہیں. جب تمہاری مرضی یہ تھی کہ تم کو کھانا زیادہ ملے، تمہیں لذت زیادہ ملے، تمہیں ذائقہ زیادہ ملے، اب افطار کے وقت کے اوپر روزہ دار کو جو لذت ملتی ہے، اگر آدمی گیارہ مہینے کے مرغن غذاؤں میں سوچے تو وہ مزہ نہیں آتا جو افطار کے وقت روزہ دار کو افطار کرنے میں لذت آتی ہے. چاہے وہ ایک سوکھا کھجور ہو، وہ ایک سوکھا بھجیا ہو، وہ ابلی دال ہو، لیکن اس میں وہ لذتیں آتی ہیں جو لذت آدمی کو گیارہ مہینے کے لذیذ کھانوں میں نہیں آتی. تو اللہ روزے دار کو نقد انعام یہ دے رہے ہیں کہ دنیا میں ہم تم کو لذت افطار دیں گے، اور آخرت میں ہم تم کو اپنی لذتیں دیدار دیں گے. کہ تم نے ہماری لیے اپنے آپ کو قربان کیا، تو آؤ ہم تم کو اپنا دیدار کرائیں گے، اپنی زیارت کرائیں گے. تو یہ نعمت بندے کو ملے گی. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ اصوم لی والا عجزی بھی ہے اجزا بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں میں ملتا ہوں، اور اعمال کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہیں. جب قرآن پڑھو تو اتنے ہر حرف کے بدلے یہ ملے گا، نماز پڑھو تو تمہاری روزی میں برکت ہو جائے گی، تم صدقہ دو تو تمہاری بلائیں ٹل جائے گی، تم حج کرو تو تم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، اور روزہ وہ عمل ہے کہ اس کے بدلے میں خود تم کو مل جاؤں گا. جب میں مل گیا تو پھر باقی کیا رہا؟ ہر چیز تمہارے قبضے میں، زمین تمہارے قبضے میں، آسمان تمہارے قبضے میں، سارے شکلیں تمہارے قبضے میں. اب جب یہ یقین کے ساتھ روزہ رکھنا، اور یہ یقین کے ساتھ نیکیوں کو بنانا، اور یہ یقین کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، جب بندہ اس رخ پہ آتا تو پھر وہ اللہ کا لحاظ رکھ کر اپنی زندگی گزارنے والا بنتا. اسی کا نام تقویٰ ہے کہ پھر وہ متقی بنتا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر بھی کیے گئے تھے، تاکہ تم اس کے ذریعے سے متقی بن جاؤ، تم اللہ کا لحاظ رکھ کر زندگی گزارنے والے بنو، تم اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارنے والے بنو، تم اللہ کا خیال رکھ کر اپنی زندگی گزارنے والے بنو. تو اللہ سے ڈرنا یعنی اس کی نعمتوں کے شکر گزار بننا. بھائی ایک ڈرنا تو شیر سے بھی ڈرنا ہے، چیتے سے بھی ڈرنا ہے، بچھو اور سانپ سے بھی ڈرنا ہے، یہ ڈرنا تو مخلوق کے ضرر سے بچنے کے لیے ڈرنا ہے، اور یہ اپنے نقصان کے فطری شائبے کی وجہ سے ڈرنا ہے. لیکن ایک ڈرنا بھائی ماں باپ سے ڈرو، تو بھائی ماں باپ سے ڈرو تو کیا ماں باپ بچھو ہے، سانپ ہے، چیتا ہے؟ نہیں، ماں باپ وہ ہیں جن کے زندگی بھر احسانات اتنے ہم پر ہوئے ہیں کہ ہم ان کے ایک احسان کا بدلہ پوری زندگی ادا نہیں کر سکتے. ان احسانات کے بدلے میں محسن کو پہچانو. استاد سے ڈر رہے تو بھائی استاد سے کیوں ڈر رہے؟ ارے بھائی اس سے علم ملا، فہم ملا، بصیرت ملی، سمجھ ملی. ان احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ اس کا خیال رکھو اور اس کا اکرام کرو، اور اس اکرام کا نام اور اس کے اہتمام کا نام یہ ہے. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لحاظ رکھ کر اپنی زندگی گزارو. تو آج بھی ان کا لحاظ رکھ کر اپنے آپ کو چلائے تو سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے مربی، خالق و مالک اللہ کی ذات ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہم نے تم پر اتنی نعمتیں دی کہ اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اور شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ان نعمتوں کے بدلے میں تم ہمارا لحاظ رکھو، ہمارا خیال رکھو، اور ہماری منشا پر اپنے آپ کو چلاؤ. تو اب صحابہ اس جذبے سے کام جاتے تھے، اور اس جذبے سے اللہ کی بارگاہ میں کب کب آ جاتے تھے. اے اللہ تیری اتنی نعمتیں ملی اور ہم کتنے ناقدر ہیں کہ تیری نعمتوں کا ہم کوئی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. تو اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر جو اس مبارک مہینے کو گزارے گا، کہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، گناہوں سے بچے، قصوروں سے بچے، غفلتوں سے بچے، بے دینی سے بچے، اور پھر روزہ رکھے. ورنہ روٹین کے طور کے اوپر سحر کے وقت سحر کر لینا اور افطار کے وقت افطار کر لینا، اپنا نگاہوں پہ کنٹرول ہے کہ نہ آنکھ کا روزہ ہو رہا، نہ زبان پہ قابو ہے کہ نہ زبان کا روزہ ہو رہا، نگاہیں بہک رہی ہے، زبان غیبت کر رہی ہے، دل و دماغ میں بدگمانی اور برے خیالات کی آوارگی جمع ہو رہی ہے، اور آدمی رات دن دنیا کی خواہشات ہی کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور دنیا ہی کی تمناؤں میں اپنا وقت گزار رہا ہے. تو یہ چیز وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر اس کا روزہ روزہ نہیں بنتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا روزہ بھوکے اور پیاسے رہنے کے برابر ہے، کہ بھائی وہ بھوکوں میں شامل ہوئے، وہ پیاسوں میں شامل ہوئے، لیکن وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں محبوبیت نہیں آئی، ان کی زبان پر اللہ کا ذکر نہیں آیا، ان کے قلب میں پروردگار عالم کی عظمت نہیں آئی، ان کی اداؤں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور طریقے نہیں آئے، اور اس پاکیزہ طریقے کے چلن پر اپنے آپ کو نہیں چلایا. اس کے نتیجے کے اندر یہ زندگی کھوکھلی کی کھوکھلی رہی. تو یہ مبارک مہینہ اللہ نے دیا تاکہ اس کے اندر بندوں کی تربیت ہو جائے کہ نیکی کی طلب پیدا ہو. اب صحابہ کرام سے بڑھ کر نیکیوں کے طلبگار کون تھے؟ اب وہ ایسے نیکیوں کے طلبگار تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو فرما دیا کہ جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے چلے، ہر قدم پہ اسے ایک نیکی ملے گی، ہر قدم کے اوپر ایک گناہ معاف ہوگا، اور ہر قدم کے اوپر ایک جنت کا درجہ بلند ہوگا. تو اب جو صحابہ کرام اب تک اس غم میں تھے کہ ہم مسجد نبی سے دور ہیں اور دوسرے صحابہ قریب ہیں، اب ان کی عید ہو گئی کہ ارے ہم جتنے قدم ڈالیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی، اور جتنے قدم ڈالیں گے اتنے گناہ معاف ہوں گے، اور جتنے قدم ڈالیں گے اتنے جنت کے درجات بلند ہوں گے. اب جب یہ فضیلت آئی تو وہ صحابہ جو مسجد نبی کے قریب رہتے تھے وہ بے چین ہو گئے. اب انہوں نے اپنے قدم چھوٹے ڈالے، یہاں تک کہ بعض صحابہ ایسے چلتے تھے نماز کے وقت جیسے قدم سے قدم ملا کر کہ ناخن سے ایڑی لگ رہی ہے، ایڑی سے ناخن لگ رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے قدم پہ قدم ڈال کے آ رہے ہیں. کوئی پوچھتا ہے یہ کیا کر رہے ہو، تو کہتے کہ نہیں، ہر قدم پہ ایک نیکی ملے گی، ہم اس نیکی کے حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں. تو ان کو خوشی ہوتی تھی، جیسے دنیا والوں کو چیزیں مل گئی تو خوشی ہو گئی اور پیسے مل گئے تو خوشی ہو گئی، اس سے لاکھوں گنا زیادہ ان کو نیکی ملنے کی خوشی ہوتی تھی اور اللہ سے قریب ہونے کی لذت ان کو حاصل ہوتی تھی. ارے ہماری زندگی میں یہ مل گیا، یہ مل گیا، یہ مل گیا، اب کیا ہوا کہ بھائی اللہ ہمارے ہو گئے. اب اللہ ہمارے ہو گئے تو ہر کام ہمارے لیے آسان. ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ راستے سے جا رہے ہیں اور چلتے چلتے آپ کا گزر ہوا، اور راستے کے اندر ایک آدمی کھڑا اپنی محبوبہ سے باتیں کر رہا تھا، اور ان کا پیر کیچڑ میں پڑا اور چھینٹے ہوئے، وہ چھینٹے اس محبوبہ کے اوپر پڑے، اس کو ناگوار گزرا کہ اس نے کیا کیا، تو اس نے چاکا لگا دیا. اب اللہ والوں کا کام تو صبر کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو صبر کے ساتھ چلاتے ہیں. وہ صبر کی تربیت بھی اللہ اس مہینے میں دے رہے ہیں کہ بھئی اس میں تم کسی پر گالی گلوچ مت کرو، جھگڑا مت کرو، اختلاف مت کرو، بلکہ کوئی اگر تمہارے آنگ پر آ ہی گیا اور تمہارے اوپر ٹوٹ ہی پڑا تو اس کے جواب میں صرف اتنا کہہ دو کہ بھائی میرا روزہ ہے، اور اپنے آپ کو خاموش کر لو. تو یہ کہہ کر ہم کو اس میں صبر کی تربیت دی گئی، اسے صبر کا مہینہ بنایا، صبر کے بعد جنت کے ملنے کی خوشخبری دی گئی. تو اب یہ تربیتیں ان کی زندگیوں میں سال کے 12 مہینے میں داخل ہو چکی تھی. تو وہ سال کے 12 مہینے میں ایسی داخل ہو چکی تھی کہ اب وہ ایسے صابر بن کے چل رہے ہیں کہ انہوں نے جواب میں کچھ کہا بھی نہیں، وہ دو چار قدم آگے نہیں بڑھے کہ اس بیچاری محبوبہ کو اندر کوئی تکلیف اٹھی، وہ ایک دم تڑپ کے چیخی گر پڑی اور کھڑے کھڑے اس نے جان دے دی. جب اس کی جان نکل گئی، روح نکل گئی، تو یہ بیچارہ ایک دم بدحواس ہو گیا اور بوکھلاہٹ کی حالت میں چیخنے لگا، دیکھو وہ میری محبوبہ کا قاتل ہے، وہ میری محبوبہ کا قاتل ہے. تو کچھ لوگ دوڑے قریب آئے، کہا حضرت کیا بات ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھائی مجھے کچھ نہیں معلوم، میں راستے سے جا رہا تھا، اپنی دھن میں تھا، پانی نیچے تھا، اس میں میرا پیر پڑ گیا، اس سے چھینٹے اڑے، اس کو ناگوار دکھا، اس نے مجھے ایک چاٹا مارا، میرے محبوب کو ناگوار دکھا، اس نے اسے ایک چاٹا مار دیا. تو جب اللہ کی قربت آدمی کو ہوتی ہے تو اللہ پاک ہر چیز پہ دفاع کر دیتے ہیں اور ہر چیز کو حل کر دیتے ہیں. تو یہ قربت ان کے اندر تھی کہ بھئی اللہ ہمارے ہیں، اور اللہ ہی بدلے میں ہم کو مل گئے تو اب اللہ کے بعد پھر اور کیا لینا ہے. اب ہر چیز کو ٹھکرا دینا آسان تھا, وقت کی سلطنتوں کو دھتکار دینا آسان تھا, بادشاہوں سے نگاہ موڑ لینا آسان تھا, ان سب سے بے نیاز ہو کے چل رہے ہیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس وقت کا بادشاہ آیا اور ملنے کے لیے جب پہنچا تو مصاحبین نے راستے میں کہا کہ حضور کہاں جا رہے ہیں, ایسی جگہ جا رہے ہیں جو آپ کو پہچانے کا بھی نہیں. کہا رہے میں تو وقت کا بادشاہ ہوں, مجھے کون نہیں پہچانتا, میں اسی لیے جا رہا ہوں تاکہ اس اللہ کے ولی سے ملاقات تو کروں. اب وہاں جب گئے سلام کیا تو انہوں نے بے نیازی سے جواب دیا, اوروں کو دیکھا اور ایک عام نگاہ ڈالی تو ان ساتھیوں نے کہا ارے ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ ایسی جگہ آ گئے کہ جو آپ کو پہچانے کا بھی نہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں کہا کہ جب مالک بن دینار سے کہا کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے پہچانتا ہوں اور تجھ سے زیادہ تجھ کو پہچانتا ہوں, اور تجھے یہ جانتا ہوں کہ جب تو دنیا میں آیا تو ایک گندا خطرہ تھا اور جب دنیا سے جائے گا تو خبر کے کیڑوں کی غذا بنے گا اور دنیا میں گندگی کی پولی اپنے پیٹ میں لیے لیے پھرتا ہے, اس سے زیادہ تیری حیثیت کیا ہے. یہ چونکہ مخلصین کا کہنا رسوا کرنے کے لیے نہیں ہوتا اور مخلصین کا کہنا کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوتا, وہ تو اللہ کے لیے کہتے ہیں. بس ایک دم بادشاہ پہ کپ کپاہٹ تاری ہو گئی اور اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. اس نے کہا کہ اے مرد مومن, دنیا میں آج تک کسی نے مجھ کو نہیں پہچانا, اگر پہچانا تو تو نہیں مجھے پہچانا, اب مجھے اپنے ہاتھ پہ توبہ کرا دے اور مجھے پاکیزہ زندگی سکھلا دے. تو جب آدمی اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑتا ہے کہ بھئی اللہ میرے بن جائے تو پھر اللہ اسے اپنا بناتے ہیں اور اسے پھر کائنات میں بلند کرتے ہیں اور ہر ایک سے ان کی نگاہوں کو اونچی کر دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں, اصل چیز یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کو پائے اپنی زندگی میں, اللہ آپ میرے بن گئے, آپ میرے عمل کو بدل بن رہے, میں کیا, میرا عمل کیا, میری حیثیت کیا, اب مجھے غیروں کا مت بنا دے اور غیروں کی چوکھٹ پہ مت ڈال دے, اب تیرے مقابل میں مخلوق کا تاثر میرے دل میں آنے نہ پائے, اللہ یہ راستہ پاکی کا اور یہ راستہ قلب کی نورانیت کا مجھے دے دے. اگر بندہ اس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو پھر روزے کی لذت قدم قدم پہ بڑھتی جائے گی, پھر تلاوت کی حلاوت اس کو آتی جائے گی, پھر مناجات کی قبولیت اس کو ملتی جائے گی, پھر اس راستے کے اندر جان و مال کا لگانا اور اللہ سے پانا, اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا, یہ چیز عام ایمان والوں کے لیے آسان ہو جائے گی. اب صحابہ کرام نے اسی طرح اپنی زندگی کا ماحول بنایا تھا, وہ ان چیزوں پہ خوش تھے. دوسری جگہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں دیتا ہوں. اب اگر اللہ روزے کا بدلہ دیتے ہیں اور چیزوں کے لیے تو فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ تم نیکیاں لکھو, تم اجر لکھو, تم ثواب لکھو. اسی لیے حدیث پاک میں آتا کہ جب بندہ روزہ رہتا ہے تو فرشتہ لکھتا ہے کہ بندے نے روزہ رکھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھتا, اس لیے کہ اس کا اجر فرشتوں کو بھی نہیں معلوم, اللہ ہی دینے والے ہیں. تو اللہ نے فرمایا میں دوں گا, تو اب آدمی اندازہ کرے اگر باپ بچے کو دے گا تو کیا دے گا, اور اگر خاندان کا کوئی بڑا مالدار ہو کسی بچے کو دے گا تو کیا دے گا, اور اگر ملک کا سب سے بڑا کروڑپتی ارب پتی کسی کو دے گا تو کیا دے گا, اور اگر وقت کا بادشاہ دے گا تو لاکھوں کروڑوں میں دے گا, اور اگر ساری کائنات کے بنانے والے مالک دیں گے تو اپنی شان کے اعتبار سے کیا دیں گے. یا اللہ اتنی بڑی نعمت آپ مجھے دے رہے ہیں ایمان کے صدقے میں اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی برکت سے, مجھے رمضان ملا, مجھے روزے ملے, مجھے تراویح ملی, میری تربیت کا سامان ہوا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں متقی بن جاؤں. اے اللہ تو مجھے تقوی والا بنا لے, مجھے ہدایت والا بنا لے, تو مجھے حیا والا بنا لے, تو مجھے دنیا سے بے نیاز ہونے والا بنا لے, تاکہ ان چیزوں سے میں بالکل پاک دامن ہو کر اپنی زندگی گزاروں کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی چیز میری نگاہوں میں بڑی نہ رہے اور میں اپنے آپ کو آپ کی نسبت کے اوپر چلانے والا بن جاؤں. تو اب صحابہ کرام نیکیوں کے ایسے طلبگار تھے, ارے نیکیوں کا مہینہ ہے, پھر اللہ پاک تربیت کے فرما رہے دن بھر روزہ رکھو, اب جب افطار کی درد کا وقت آئے تو دوسرے کو افطار کراؤ, اپنے کھانے کے بجائے کھلاؤ اور اپنے پینے کے بجائے پلاؤ. کھانا عبادت نہیں, کھلانا بھی عبادت ہے, پینا عبادت نہیں, پلانا بھی عبادت ہے, پہننا ہی اصل نہیں ہے, پہنانا بھی اصل ہے, لہذا اب تم دوسروں کی فکر کرنے والے بنو. اب صحابہ کرام نے جب سنا تو ان کو حیرت ہوئی کہ بھئی جو کسی کا روزہ کھلوا دے اور اس کا افطار کرا دے تو اسے دو روزوں کا ثواب ملے گا, چار کا کھلا دے تو چار روزوں کا ثواب ملے گا. اللہ کے نبی, یا تو ہمارا کھجور کے دانوں پہ سحر و افطار ہوتا اور ہمارا تو فقر و فاقے میں وقت گزرتا. ہم اتنی بڑی نعمت کیسے اپنی زندگی میں پا سکیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آسان کر دیا اور فرمایا نہیں نہیں, کسی کو ایک کھجور کا دانہ دے دو, کسی کو پانی کا ایک گھوٹ پلا دو تو تم کو مثل روزے کے ثواب ملے گا, اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. اب یہ سن کر صحابہ کی زندگی میں ایک نشاط آیا. اب ایسے صحابی جن کے دونوں ہاتھ مونڈوں سے معذور ہیں اور وہ کھسکتے کھسکتے یہودی کے باغ پہ جا رہے ہیں اور جا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے مزدوری کا کوئی کام دے دیں. وہ مذاق اڑا رہا کہ تمہارا ہاتھ کا یہ حال ہے اور تمہاری گھسٹتے ہوئے تمہارا ہے, تم کیا مزدوری کرو گے؟ کہا کہ بھائی ڈول کی ڈوریاں میرے مونڈوں میں اٹکا دو اور میں گھسٹتے ہوئے تمہارے چشمے تک جاؤں گا اور اپنے گردن سے اور اس کی ڈوری کو ڈالوں گا اور دانتوں سے کھینچ کر جو ہے اس ڈول کو نکالوں گا اور تمہارے درختوں کو پانی پہنچاؤں گا. اس نے کہا اس کے بدلے میں, ہر ڈول کے بدلے میں ایک کھجور ملے گا. کہا ٹھیک ہے, اس مزدوری پہ میں راضی ہوں. پوری رات یہ مزدوری کی, 12-15 کھجور آ گئے تو لے کر آ رہے اور اس خوشی سے آ رہے کہ کل افطار کا وقت جب آئے گا تو یہ 12-15 لوگوں کو روزہ کھلانے کا اجر میں بھی لے لوں گا. تو گویا وہ یہ نہیں تھے کہ بھئی اب مالدار اس کی ترغیب میں آئیں گے اور ہم غربا بیٹھے رہیں گے, ہمارے گھر چیزوں سے بھر جائیں گے, بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ان چیزوں کے اندر بھی ثواب کے حریص بنے, نیکیوں کے طلبگار بنے اور اپنی ایمان کی خودداری کو ظاہر کریں اور دوسروں کے کام آنے والی زندگی اپنی بنا لیں. تو اس طرح ان مہینوں کے اندر وہ اپنی زندگی کو لگاتے اور اپنے آپ کو اس کے اندر چلاتے. اس طرح میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں, یہ مہینہ اس طرح ان کی زندگی میں دینداری کا اور ایمان کی بلندی کا اور شریعت کے مظاہرے کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی ترجمانی کا بنا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ ختم ہوا, ہمارے گھر کے اوپر آواز آ رہی ہے, دستک لگ رہی ہے. ہم نے پوچھا کون ہے اور آگے باہر آ کر دیکھا تو ایک یہودی کھڑا ہے اور اس کے پیچھے اس کی جوان بیٹیاں اور بیوی کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی ہے اور وہ کہہ رہا کہ بھائی اس میں مال ہے اور یہ میرے بیوی بچے ہیں, میں جا رہا ہوں ملک شام کی تجارت کے لیے, آنے میں سال دو سال ڈیڑھ سال لگ جائے گا, پتہ نہیں میں بچوں گا نہیں بچوں گا, کہیں صحرا میں لوٹ لیتے, کہیں درندوں کا شکار انسان بن جاتا اور لمبا چوڑا سفر ہے. اور زمانے کے وسائل وہ تو نہیں تھے جو ہمارے زمانے کے ہیں, بلکہ آدمی کو اونٹ پہ گھوڑے پہ اور جنگلوں سے گزرتے ہوئے اپنا سفر کرنا پڑتا. اب جاؤں گا اور پھر پلٹ کر آؤں گا تو اب پتہ نہیں کہ اس وقت تک کہ میرا آنا ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر میں بچ کر آ گیا تو تمہارے پاس سے ان کو لے لوں گا اور اگر میرا حادثے میں شکار ہو گیا تو تم میری بیوی بچوں میں مال تقسیم کر دینا. اب یہ صحابی کہتا ہے میں حیرت سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کوئی مذاق کر رہا, کوئی ہمارے خلاف سازش کر رہا, اسے ہو کیا گیا ہے؟ ان کی آنکھوں میں خون اتر جاتا, یہ ہم کو دیکھنے نہیں پاتے, ہمارے نبی کے یہ دشمن ہیں, ہمارے مقابل میں آتے اور آج یہ اپنے گھر کی ساری پونجی ہمارے پاس لے کے آ رہے ہیں. تو میں نے جواب میں کہا ہے تمہارے باپ زندہ ہے ان کے پاس رکھا دو, وہیں خیر خیریت کے ساتھ یہ بھی رہیں گے, تمہارا مال بھی رہے گا. تمہارا بڑا بھائی موجود ہے ان کے پاس رکھا دو. تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں, اگر میں باپ کے پاس رکھا اور میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا اور باپ کو میرے کسی اور بھائی سے محبت آئی, پتہ نہیں وہ اس کو مال دے دے گا, میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. اسی لیے نہ مجھے بیوی اپنے بھائی پہ اعتماد ہے, نہ مجھے اپنے باپ پہ اعتماد ہے. ہاں بھی رمضان کا مہینہ گزرا, ہم تم پر اطمینان کرتے ہیں کہ جب تم حلال مال اللہ سے ڈر کے نہیں کھاتے تھے تو تم حرام مال کیسے کھاؤ گے؟ لہذا تمہارے پاس ہمارے مال کی حفاظت ہوگی. اگر تم اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تو تم اوروں کی بیٹیوں کے پاس کیسے آؤ گے؟ لہذا ہماری بچیوں کی عزت و آبرو تمہارے گھروں میں محفوظ ہے. یہ تمہارا رمضان ہم کو بتلایا, اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس چھوڑ کر جائیں. تو رمضان ہم پہ گزرتا تھا, اثر غیروں پہ پڑتا تھا. اب رمضان ہم پہ گزر رہا, ہماری اولادوں پہ اثر نہیں پڑ رہا, اور رمضان ہم پہ گزر رہا, خود ہماری ذات پہ اثر نہیں پڑ رہا. نہ اللہ کے خوف میں اضافہ, نہ خشیت میں اضافہ, نہ ندامت میں اضافہ, نہ انابت میں اضافہ, نہ اپنی زندگی کے بنانے کی فکر میں اضافہ, نہ دنیا کی محبتوں سے پاک ہونے میں اضافہ. بس ساری چیزیں اور سارے جھگڑے اپنی جگہ چل رہے ہیں, نہ دل کے اندر کی پاکی آتی, نہ اعمال کی پاکی آتی. اور وہاں یہ تھا کہ نہیں نہیں, اب اگر اللہ کی نسبت پر آ گئے تو اب ہر ایک کو چھوڑو اور ہر ایک سے اپنے دل کو پاک کرو اور اپنی زندگی کو دین اور ایمان کے اوپر چلاؤ. تو اب یہ زندگیاں ایسی چل رہی تھی کہ ہر قدم کے اوپر بندہ اس روزے کی برکتوں کو سال کے 12 مہینے پھیلا رہا تھا. اور کیوں پھیلا رہا تھا؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعوت اللہ کی ایک ایسی محنت میں لگائے رکھا تھا اور دین کے کاموں میں چلائے رکھا تھا کہ اس کے نتیجے میں ہر عمل سے اللہ تک پہنچنا اور بندوں تک پہنچانا یہ ایمان والوں کے لیے آسان ہو چکا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میرا کام ہے. اور اعمال کی برکت سے ادھر اعمال کی قبولیت اللہ کے پاس ہوتی, ادھر بندوں کی ہدایت اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتی. تو بندوں کی ہدایت بھی نظر آ رہی تھی اور اللہ کی طرف اعمال کی قبولیت بھی نظر آ رہی تھی کہ آدمی اپنی زندگی کو دائیانہ بنا کر دنیا میں چلا رہا تھا. اور ہر عمل کے پیچھے ایمان کی طاقت, ہر عمل کے پیچھے دعوت کی فکر, اور ہر عمل کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ایک ایک صحابی کو اور ایک ایک امتی کو لگا ہوا تھا, اور وہ ان چیزوں کو لے کر اپنی زندگی کو چلا رہے تھے. تو پھر امت کی سوچ بدل گئی, امت کی فکریں بدل گئی, امت کی ادائیں بدل گئی. اب ایسا ہو گیا کہ ان کی ہر ادا کو دیکھ کر دنیا کو ہدایت مل رہی تھی. ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ راستے سے جا رہے ہیں اور لوگ ان کو ٹوک رہے ہیں, کوئی کہہ رہا وہ مکار, کوئی کہہ رہا کہ وہ گمراہ, کوئی کہہ رہا کہ وہ فلاں, اب جو جی میں آیا ریاکار اور جو جی میں آیا کہہ رہے ہیں. آپ ان کو دعا دے رہے ہیں اللہ تمہیں اچھا رکھے, اللہ تمہیں ہدایت دے, اللہ تمہاری حفاظت کرے. منزل میں پہنچ گئے, منزل میں پہنچے تو شاگردوں نے, مریدین نے کہا حضرت عجیب معاملہ ہے, راستہ تمام لوگ آپ کو برا کہتے رہے, گالیاں دیتے رہے اور آپ ان کو دعا دیتے رہے. تو آپ نے مسکرا کے اطمینان سے کہا, بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ جس کے پاس جو ہوتا وہ خرچ کرتا, ان بیچاروں کے پاس گالیاں تھیں وہ گالیاں خرچ کرتے رہے, ہمارے پاس دعائیں تھیں ہم دعائیں خرچ کرتے رہے. تو اصل میں دعا والے بن جانا اور اللہ والے بن جانا اور تقوی والے بن جانا, اگر یہ تقوی والی زندگی آ گئی تو اس تقوی پر اللہ دنیا میں بھی دیں گے اور اس تقوی پر اللہ آخرت میں بھی دیں گے اور اس تقوی پر اللہ دونوں جہان کی سرخروئی کے اسباب دیں گے. اب صحابہ کو جتنا ملا وہ تقوی پہ ملا, کدرا ایران کے خزانے تقوی پہ ملے, فارس کی دولت تقوی پہ ملی اور بڑی بڑی طاقتیں تقوی پر ان کے قدموں میں گری. اس لیے کہ ظاہری اعتبار سے تو یہ بالکل نہتے تھے, ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی, لیکن جو چیز تھی وہ ایمان کی دولت تھی, وہ تقوی و طہارت کی نعمت تھی, جس کے نتیجے میں ساری چیزیں ان کی نگاہوں میں بے قیمت و بے حیثیت بن گئی تھی. اب یہ دین اور ایمان کے نام کے اوپر مرد ہو یا عورتیں ہوں, بچے ہوں یا بڑے ہوں, وہ ایمان کا جوہر دکھاتے, وہ آخرت کی فکریں کرتے, ان کے گھروں میں اسی کے تذکرے, ان کی فکروں میں وہی باتیں, ان کی محنتوں میں وہی چیزیں. صحابہ کہتے ہیں ہم آقا کی مجلس میں بیٹھے, تھوڑی دیر کے بعد مجلس ختم ہوئی ہم وہاں سے اٹھے اور جب جانے لگے تو ایک دو گلی پار کرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے رخصت ہو کر ایک گلی سے ہم کو بچوں کے رونے کی آواز آئی. اب آواز آئی تو ہم ٹھہر گئے, ارے بےقرار آواز کیوں آ رہی ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ فلاں صحابی ان کا انتقال ہو گیا, اب یہ ان کے بچے ہیں جو باپ کے غم میں رو رہے ہیں. تو کہنے لگے ارے ارے آقا کے صحابی ہمارے ساتھی اور دنیا سے رخصت ہو گئے, چلو چلو کفن دفن میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے اور ہم بھی تو پرسا دے دیں گے اور بچوں کی تعزیت و تسلی کا سامان کر دیں گے. یہ کہہ کے ہم پلٹے اور اس گھر پر آئے گلی کے اندر تو 6 سال کی بچی کو دیکھا جو چوکھٹ پہ روتی ہوئی کھڑی ہے. تو ہم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی غمزدہ مت ہو, آج تم یتیم ہو گے کل ہمارے بچے یتیم ہوں گے, آج تمہارے باپ گزر گئے کل ہم گزر جائیں گے, دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا. تو جواب میں انہوں نے کہا چچا جان بے شک مرنا ہر ایک کو ہے اور دنیا سے جانا ہے, یہ موت ہمیں نہیں بلا رہی ہے, غم تو ہم کو اس پر آ رہا ہے کہ ابا جان کا انتقال گھر کے بستر پہ ہوا, کاش اللہ کے راستے میں ہوتا تو مرتبہ شہادت کا ملتا, وہ شہادت کے مرتبے سے ہمارا گھر محروم ہو گیا, یہ غم ہم کو رلا رہا ہے اور ہم کیسے نہ روئیں. کل کے دن بدر کے شہداء کی بیٹیاں ہماری سہیلیاں ہیں, جب وہ ہم سے ملنے آئیں گی جن کے ساتھ ہم کھیلتے اور بیٹھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ہماری نگاہیں شرم سے جھک جائیں گی, ارے تمہارا مرتبہ اونچا ہو گیا ہمارا مرتبہ نیچا رہ گیا. کل قیامت کا میدان ہوگا, اللہ پکاریں گے او شہداء کی بیٹیوں قریب آ جاؤ, تو تم اللہ سے قریب ہو جائیں گے, وہ قربت ہم کو نہیں مل سکتی, یہ چیز ہم کو شرمندہ کرے گی. تو 6 سال کی عمر میں قیامت کو پہچاننا, اللہ کی قربت کو جاننا, شہادت کی لذت کو جاننا, یہ ایمان والی زندگی کی برکتیں مردوں اور عورتوں میں ایسی تھی کہ ان کے گودوں میں پلنے والی اولاد استادوں کو یہ شعور، یہ فہم، یہ بصیرت مل رہی تھی، اور ہمارے پاس چھ سال کیا، ساٹھ سال کی عمر ہو گئی، پیر قبر میں لٹک رہے ہیں اور دل دنیا میں اٹک رہا ہے، کاش یہ کام ہو جاتا، وہ ہو جاتا، یہ مل جاتا، وہ مل جاتا. ارے جو ملا وہ دنیا میں رہنے والا ہے، وہ آپس میں بٹوارے میں جانے والا ہے، یہ ہمارے اپنے پاس کیا رہے گا. اسی لیے بڑے بڑے اہل اللہ نے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو فرمایا، اے نادان تو دھوکے میں پڑا ہے اور کہتا ہے کہ میں مالدار ہوں اور میں زمیندار ہوں، کل موت آئے گی تو پتا چلے گا کہ نہ تو مالدار ہے نہ تو زمیندار ہے، تو فقط ان کا چوکیدار ہے کہ ان کی نگرانی کر رہا ہے، اور کل جب تو قبر میں پہنچے گا تو وارثوں میں تقسیم ہوگا، تیرے حصے میں صرف کفن کا کپڑا آئے گا. تو آدمی یہ سوچے کہ بھئی دنیا کا انجام تو یہ ہے اور جس کے پیچھے ہماری جان و مال لگ رہی ہے. اب یہ ساری تربیت یہ رمضان کا مہینہ کرا رہا ہے، اندر میں بھوک کا جذبہ، اندر میں پیاس کا جذبہ ہر روزے دار کو آتا ہے. یہ بات نہیں کہ روزے کی نیت کر لی تو پیاس نہیں لگ رہی اور بھوک نہیں لگ رہی، بلکہ آدمی اللہ کے لیے ان جذبوں کو دباتا ہے، اتنا دباتا ہے کہ اللہ مدد کرتے ہیں اور وہ قابو میں آ جاتا ہے. عام زمانے میں بغیر روزے کی نیت کر کے ایک دن تو کوئی گزار لے، چند گھنٹے تو گزار لے، تو اسے بے چینی اور گدگدا ہو گیا، ارے بھائی ذرا یہ پی لیتے، ذرا وہ کھا لیتے، ذرا یہ لے لیتے. اور یہ ہے کہ اب سحر سے لے کے افطار تک بندہ اتنا بے نیاز ہے، اگر کوئی اجنبی آدمی کچھ لا کے رکھ بھی دے، ارے بڑے دنوں کے بعد ملنے آ گئے اور وہ بیچارہ بغیر اسے معلوم بھی نہیں کہ روزہ کیا ہے، رمضان کیا ہے، ذرا ٹھنڈا لے لو، گرم لے لو، تو روزے دار بے نیازی سے کہتا ہے الحمدللہ میں روزے سے ہوں. مطلب یہ کہ اللہ نے مجھے وہ طاقت دے دی ہے کہ ان چیزوں کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، اب اسے ہٹا لو میں بے نیاز ہوں. جیسے روزے دار کھانے پینے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، ویسے ایماندار ساری کائنات سے بے نیاز ہو جاتا ہے. بادشاہ ہے تو اسے اٹھا دو، فقیر ہے تو اسے ہٹا دو، اب اسے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے محدثین میں سے گزرے، ایک بار بلخ کا شہزادہ ان کی جھوپڑی پہ آ گیا اور ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے پہنچ گیا. اب جب وہ آ کے آواز دے رہا تو حضرت اپنے گھر میں ہیں اور اپنے دستر پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. اتنے میں وقت کے شہزادے کو، زمانے کے بڑے بڑے گویا قاصد اور بادشاہوں کے نمائندے دیکھنے کو ترستے تھے، اور وہ آج عام طور سے نظر آ رہا، تو آدھا بلب جمع ہو گیا جھوپڑے کے باہر کہ بھئی شہزادہ ہے، شہزادہ آیا ہے. ایک شاگرد نے کہیں سے راستہ بنا کر اندر چلے گیا اور جا کے کہا، حضرت آپ کو پتا ہے کہ آپ کے دروازے پہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ شہزادہ وقت آیا ہوا ہے اور لوگ اس کو دیکھنے اور آپ سے ملنے کے لیے ہجوم اجتہام لگا ہوا ہے. آپ خاموش ہوئے، اطمینان سے اپنا آخری رقمہ لیا اور کھانے کے بعد اٹھتے اٹھتے دستر سے ایک سو کا ٹکڑا روٹی کا اٹھایا اور اپنے رومال میں باندھا اور اپنے کاندھے پہ ڈال لیا اور باہر چلے آئے. باہر آ کے دیکھا تو ایک انسانوں کا سمندر ہے اور بلخ کا شہزادہ کھڑا ہے. تو آپ نے اس کپڑے کو اٹھایا جس پہ روٹی کا سو کا ٹکڑا بندھا ہوا تھا اور فرمایا، اے لوگوں یاد رکھو، جو روٹی کے سو کے ٹکڑے پر اللہ سے قناعت کرنا جانتا اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے دروازے پہ فقیر کھڑا ہے یا بادشاہ کھڑا ہے. اللہ اس کی نگاہوں کو ہر ایک سے بے نیاز کر دیتے ہیں. اگر آدمی اس زندگی کو اس سادگی پر لا لے اور روزے کے اس مجاہدے کو اپنی زندگی کا ذوق بنا لے، تو اللہ پاک دنیا میں بھی اپنے قدرت سے آدمی کی مرضی کو پورا کریں گے. اور ہر قدم پہ صحابہ کرام کی مرضی کو پورا کیا، ہر قدم پہ اولیاء اللہ کی مرضی کو اللہ نے پورا کیا. جنگل کے درندے صحابہ کے تابع ہو گئے. یہ واقعات رات دن آپ ہم سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، اور کائنات کی شکلیں ان کے تابع ہو گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص نکلے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ میں صحابہ کا ایک لشکر ہے اور پہنچے ہیں فارس کے مقابلے میں، اور اہل فارس نے ساری گویا کشتیاں کھینچ لی اور پانی کے جہاز جو اس زمانے میں چلتے تھے ہٹا لیے اور پلوں کو توڑ دیا. اب سمندر تھپیڑے مار رہا ہے، طوفان کی شکل آ گئی. اب آپ نے وہاں ٹھہر کے اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور ساتھ میں تھے سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. آپ نے فرمایا، بتاؤ کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے اطمینان سے کہا، امیر یہ اس میں مشورے کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ایک بے جان سمندر ہے، ہمارے راستے میں آ گیا ہے اور یہ بہت دنوں سے اپنا کام کر رہا ہے. ہمارا دین جدید ہے اور ہم کو اپنے دین کو بہت دنوں تک آگے پہنچانے کا کام کرنا ہے، لہذا اس کی وجہ سے ہم رک جائیں یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ کو راستے دیے، اللہ اپنے نبی کے غلاموں کو بھی راستہ دے گا. بس اللہ کا نام لیجئے اور چل دیجئے. البتہ ایک نظر اپنے ساتھیوں کو دیکھ لیجئے، ان میں کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب تو نہیں، کہیں اللہ کی مدد سے ہم محروم نہ ہو جائیں. تو وہ پلٹ کر امیر نے ایک نگاہ دیکھی اور دیکھ کر ہزاروں پر ایک ہی نظر ڈالی اور وہ ایک نظر ان کی ایکس رے سے زیادہ تھی اور انٹرنیٹ سے زیادہ تھی اور سارے وسائل سے زیادہ تھی، ایک ہی نگاہ میں دیکھ کے فرمایا اللہ کا غم ہے، ہر ایک کے چہرے گواہی دے رہے کہ کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہے، کہا اے لوگوں پہلے ہم اپنے گھوڑے ڈالتے ہیں، پیچھے تم اپنے گھوڑے ڈالو، اب اللہ کا نام لے کے گھوڑے ڈالے، گھوڑا پہلی مرتبہ پانی میں اتنا گیا کہ پیٹ تک پانی لگا، پھر وہ اوپر کو آ گیا، اب وہ ایسے چل رہا جیسے بلور کی سڑک پہ چل رہا، اور پھر پیچھے بھی سب صحابہ کرام نے اپنے سواریاں ڈالی، اب سب کے سب چل رہے ہیں، طوفان کی وجہ سے موجیں اٹھ رہی ہے، تھپیڑے مار رہی ہے اور گھوڑوں کے منہ سے بھینٹ ٹپک رہا ہے، اب جب وہ ہانپنے لگتے تو صحابہ لگام کھینچ لیتے، تو ایسے معلوم ہوتا کہ زمین کا ٹکڑا کوئی اوپر آ گیا اور صحابہ کے گھوڑے اس پہ دم لے رہے ہیں، پھر تازہ دم ہوتے پھر آگے بڑھتے، اب جب اس طرح ہی آگے بڑھنے لگے تو دشمن نے کہا کہ بھئی یہ تو انسان نہیں، دیوا آمدن یہ تو کوئی اور مخلوق ہے جو چلے آ رہی ہے، اپنی ہلاکت کو بچانا ہے تو خیر کی کنجیاں یہاں رکھ دو اور یہاں سے فرار اختیار کرو اور ان کی تابع داری کو قبول کر لو، چنانچہ اس کنارے پہ پہنچنے سے پہلے اللہ نے فتح دے دی، اب جب وہاں پر پہنچ گئے تو امیر نے کہا کہ بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہے، تو ساتھیوں نے کہا نہ ہم بھیگے نہ ہمارے کپڑے گیلے ہوئے، بلکہ اللہ کی شان یہ کہ ہمارے گھوڑوں پر بھی بھگاوٹ کا کوئی اثر نہیں ہے، بس ان کے پیر کے سموں میں تھوڑی سی نمی پانی کے نشانوں کی موجود ہے، اللہ کا کرم ہے ہم سب تازہ دم ہیں اور ہم سب محفوظ ہیں۔ ایک ساتھی نے کہا کہ امیر میرا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں میں پانی پیتا اور وضو کرتا، وہ گر گیا اور اس دریا کے حوالے ہو گیا، تو یہ کہتے ہی کسی طرف سے آواز آئی شاید وہ خیانت کا مال تھا جو ضائع ہو گیا، یعنی وہ اتنے حلال و پاکیزہ مال پہ چلتے تھے کہ ان کو تصور بھی نہیں تھا، اب جب انہوں نے سنا تو آسمان کی طرف نظر کی، کہا اے اللہ اپنے بندوں میں مجھے رسوا مت کر، میرا پیالہ مجھے دلا دے، بھائی ابھی ان کی دعا کے ہاتھ گرنے نہیں پائے، ایک موج کا تھپیڑا آیا اور کنارے پہ کٹورا ڈال کے چلے گیا، تو وہ کٹورا بھی ان کو مل گیا، تو ان کی زندگیاں اتنی پاک تھی اور حلال سے بچتے بچتے اور حرام سے حفاظت کرتے کرتے، کہ عام زمانے میں حرام سے حفاظت کرے اور روزے میں حلال سے بچتے رہے، اب ان کی زندگی میں اتنی پاکی آ گئی تھی کہ اب گناہ نام کی کسی چیز کو یہ جانتے نہیں تھے۔ علماء امت نے ایک واقعہ لکھا ہے محدثین نے، اور اس کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ملنے والا ایک دوست تھا، وہ دوست حجاز مقدس میں رہتا تھا اور یہ بادشاہ قریب کے علاقے کے اندر کہیں اپنی حکومت چلاتا تھا، وہ دوست ملنے کے لیے بادشاہ کے پاس آئے، آ کے کچھ دن رہے، اب وہ رات دن ساتھ رہے، بادشاہ سے ملاقات رہی، ان کے پاس بیٹھے رہے، اس کے بعد کہا کہ بھئی بہت دن ہو گئے اب میں جا رہا ہوں، تو بادشاہ نے کہا اچھا تم واپس جا رہے تو چلو ہماری طرف سے یہ لے لو، اور سنترے کی ایک تھیلی دے دی، اسے دل میں عجیب بوجھ ہوا، ارے میں بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس قیام کیا اور اب جا رہا ہوں تو یہ نہ مجھے کوئی بڑی قیمتی دولت دیتا اور نہ کوئی وہ کرتا، یہ تو اس نے ہدیے کے اندر سنتروں کی ایک تھیلی دے دی، خیر بادشاہ کا دیا تھا لے کے رکھ لیا، اب اپنا پانی کا جہاز آیا وہ نکل گیا بیٹھ کر، اب جب چلتے چلتے راستے میں ایک لنگر انداز ہوا ایک جگہ کے اوپر، تو وہ ملک کے لوگ وہاں پر پھر رہے تھے، ان کی فوج وہاں پر آئی پانی کے بندرگاہ پر، اور بندرگاہ پہ آ کے انہوں نے کہا کہ بھئی تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس سنترے ہوں، ہمارے ولی عہد کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہمارے ملک میں سنترے ملتے نہیں اور طبیب کہہ رہا اس کے بغیر اس کی جان بچنا مشکل ہے، انہوں نے کہا کہ لو بھئی میرے پاس ہے، انہوں نے اپنی تھیلی دے دی، وہ گئے اور اسی سے اس کی دوا بنائی، اللہ کی کر رہی ہے کہ کھڑے کھڑے اللہ نے اس ولی عہد کو صحت دے دی اور وہ بالکل پہلے کی طرح گویا چوکنا ہو گیا، اب یہ دیکھ کر بادشاہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ میرا بیٹا بچ گیا، اس نے اس تھیلی کو لیا اور ہیرے جواہرات سے بھر کے کہا کہ اس کو دے دو جس کے ہاتھ میں سنترے کی تھیلی تھی، اب وہ تھیلی آئی تو وہ ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی آئی، اب یہ پھر آگے کا سفر کیا، حجاز مقدس آ گیا، کچھ عرصے کے بعد میں پھر اس نے ملاقات کے لیے پھر سفر کیا سال دو سال کے بعد، پھر آیا بادشاہ سے ملنے کے لیے، اب بادشاہ کے پاس رہا، اب خیر خیریت بات چیت ہوئی، تو اس میں وہاں بھی سفر کیسا رہا، تم اپنے وطن کیسے پہنچے، اب وہ ساری باتوں میں اس کو یاد آیا، اس نے کہا ہمارے سنترے کی تھیلی کا کیا ہوا، اس نے کہا کہ سنترے کی تھیلی تو میرے ساتھ تھی اور ایسا ہوا اور پھر اس کے نتیجے میں وہ ہیرے جواہرات سے بھر دی گئی آگے کے ملک کے اوپر، تو بادشاہ نے کہا ارے تم نے بہت سستے داموں اس کا سودا کر دیا، تو ان کو حیرت ہوئی، کہا کہ اتنا مجھے مل گیا اور یہ کہہ رہے کہ سستے داموں سودا کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے، کہا ٹھیک ہے ہم شام کو بتائیں گے تمہیں، جب دن گزر گیا حکومت کے کام ختم ہو گئے تو رات میں بادشاہ ایک پہرا ختم ہونے کے بعد رات کے اندھیرے میں اٹھا اور کالے پیلے کپڑے پہنا جس کے اوپر داغ دھبے لگے ہوئے تھے ان کو ساتھ لیا اور بھیس بدل کے چلا اور چل کر ایک لوہار کے پاس پہنچا. اب لوہار کے پاس جاتے ہی لوہار نے کہا ارے میاں تم مذاق کرتے ہو یا کام کرتے ہو, دو دن سے کہاں تھے؟ اب وہ ڈانٹ رہا ہے. کہا کہ حضور اصل میں میرے کام بہت تھے میں آ نہیں سکا. کہا ایسے کرو گے تو کوئی کام چلے گا, چلو جاؤ بیٹھو وہیں پر بھٹی کے پاس. ابھی بادشاہ بھٹی کے پاس بیٹھ گیا, اب پھونک رہا ہے, لوہے کو گرم کر رہا ہے, پھر اسے توڑ رہا ہے. اب پوری رات وہ یہی کام کرتا رہا. صبح ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے نکلا, اس نے کچھ پیسے دے دیے مزدوری کے تو آ گیا. آنے کے بعد کہا کہ دیکھنا یہ حکومت میں خزانے سے چلاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس محنت کے پیسوں سے چلاتا ہوں. یہ حلال پیسوں کے اندر بچے ہوئے پیسوں میں نے تمہیں سنترے دیے تھے, تو حلال کمائی کی یہ برکتیں جو تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی. تو میرے دوستو اصل میں کمائی کا حلال ہونا, نگاہوں کا حلال ہونا, دل کی کہہ کے جذبات کا حلال ہونا, زبان کے بول کا حلال ہونا, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو روزے کو روزہ اور ایمان کو ایمان اور اللہ کے تعلق کو تعلق بناتی ہے. پھر آدمی کو پتا چلتا ہے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم کو کیا ملا کیسے ملا. اس لیے یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہر اعتبار سے تربیت کر دیا, غمخاری کا بنایا, دلداری کا بنایا, لوگوں کے ساتھ محبت اور کرم کرنے کا بنایا. اب نتیجہ یہ کہ خالی افطار کیا کراتے, اب یہ محبتیں امت میں اتنی عام ہوئی تھی کہ کھانے سے زیادہ کھلانے میں لذت آ رہی, لینے سے زیادہ دینے میں لذت آ رہی, جمع کرنے سے زیادہ خرچ کرنے میں لذت آ رہی. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ تم میں اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے کرتے مالدار بن گئے اور تم کماتے کماتے کنگال بن گئے. کہ زندگی بھر کما رہے ہیں, جوانی میں کمائے, بڑھاپے میں کما رہے ہیں, اولاد سے کما رہے ہیں, اور پھر جب دیکھو تو اپنے آپ کو خلاش محسوس کر رہے ہیں, ہائے میرا کیا ہوگا, ہائے میرا کیا ہوگا. یہ ہائے آدمی کو کسی ٹھکانے پہ پہنچنے نہیں دے رہی. اور وہ زندگی ایسی تھی کہ ہر حال کے اندر اللہ کا نام لینا, نبی کا کام کرنا, اللہ کے لیے خرچ کرنا, یہ ان کی زندگی کا ذوق بنا تھا. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا, اس میں فرمایا کہ مصر کے دو بزرگ تھے اور دونوں کا حال یہ تھا کہ دین کا اور ایمان کا کام کر رہے ہیں, اللہ کے بندوں کو آخرت کی زندگی سمجھا رہے ہیں, مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں, آنے جانے والے مہمانوں کی میزبانی کر رہے ہیں. اب یہ اتنے فیاض اور سقی تھے کہ لوگ ان کے پاس لا لا کر اپنی مال رکھاتے تھے تو یہ کہتے تھے امانتن مت رکھاؤ, امانت تو منون رکھنا ہے اور جیسی کی ویسی دینا ہے, ہم کو تو تم قرضے کے طور پہ دے دو, ہمارے یہاں کوئی چیز رہتی نہیں, جو ضرورت مند آیا ہم اس پہ لگا دیتے ہیں اور جب تم مانگو گے تو اللہ کہیں اور سے ہم کو پہنچا دے گا, ہم تمہاری چیز تم کو واپس کر دیں گے. پھر بھی لوگ لا کے دیتے تھے اور یہ اپنے پاس رکھتے تھے اور ایسے ہی اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے رہتے تھے. ان دو میں سے ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا, اب ایک یہی کام میں لگے ہوئے ہیں. ایک دن ایک آدمی ان کے پاس آیا سائل اور کہا کہ میں بہت پریشان ہوں, میری عزت خطرے میں پڑی ہے, میری آبرو لٹ رہی ہے, اللہ کے لیے میری مدد کر دو. انہوں نے کہا اللہ کے بندے تو ایسے وقت آیا جبکہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں لیکن ہم کسی کو لوٹاتے نہیں, ٹھہر جا فلاں مقام پہ ٹھہر جا, اگر اللہ کچھ دے دے تو ہم آ کے تجھے پہنچا دیں گے. اب وہاں سے چلے, اب اسی گویا دھن میں گنگناتے چل رہے تھے, راستے میں تھکے, درخت دکھا, پرانا قبرستان تھا, لیٹے. اللہ کی کرنی ہے کہ وہیں ان کے دوست کی قبر بھی تھی اور وہیں لیٹے لیٹے گنگنا رہے میاں تم تو مزے میں ہیں, قبر میں چلے گئے اور اللہ کی عیش و عشرت اور راحت کو پا گئے. ہم سے پوچھو ہم پہ کیا گزر رہی ہے, مخلوق خدا کا کیا حال ہے اور ہم ان کی محبت میں کتنے پریشان ہیں. یہ کہتے کہتے ان کو آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی تو اللہ کی کرنی ہے کہ وہ بزرگ ان کے خواب میں آ گئے جو ان کے دوست تھے. انہوں نے کہا ایک اللہ کا بندہ آیا اور تم پریشان ہو گئے اور اس کے اندر تم گھبرا رہے ہیں, اور یہ بھی کوئی گھبرانے کی چیز ہے؟ کہا کہ جاؤ ہمارے گھر کے فلاں حصے میں چولہا جل رہا ہے اور یہاں پر ہمارا چولہا ہے, اسی کے کونے کے اندر ایک دفینہ دفن ہے, ہمارے بچوں سے کہو وہ نکال کے دیں گے, مخلوق خدا میں تقسیم کر دو. اتنے میں ان کی آنکھ کھل گئی. اب انہوں نے سوچا یا اللہ یہ خواب ہے, یہ کوئی حجت تو ہے نہیں, شرعی حجت نہیں, لیکن چلو جب خواب میں ایک رہبری ہوئی ہے تو پوچھیں گے. اب چلتے ہوئے ان کے گھر گئے, جاتے ہی بچے آئے دوڑے ہوئے, چچا جان عرصے کے بعد کیسے آ گئے؟ کہا بیٹے ایسے ایسے حالات گزرے اور میں ایسا لیٹا تھا, اللہ نے خواب میں تمہارے باپ کو دکھلا دیا اور انہوں نے یہ نشاندہی کی ہے, میں تم سے کہنے کے لیے آپ کا حضرت بیٹھی ہے. اب وہ تیزی سے گئے چولہے کے پاس, اس نشاندہی کی جگہ پہ کھودم کھادی کی. اللہ کا کرنا ہے کہ وہ ایک دفینہ نکل گیا خزانہ, وہ خزانہ لے کے دوڑے ہوئے, کہا حضرت یہ آپ کی امانت ہے لے لو. انہوں نے کہا بیٹا دیکھو خواب کوئی شرعی حجت نہیں ہے, یہ تمہاری میراث ہے، ہماری امانت نہیں ہے، تم اسے جیسے چاہے استعمال کر سکتے ہیں، کچھ اللہ کے لیے بھی استعمال کر دو تو یہ تمہارے لیے بھلائی ہے، ورنہ یہ تو تمہاری چیز ہے، تم لوگ آپس کے اندر تقسیم کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں حضرت، کیسی عجیب بات کر رہے ہیں آپ، ہمارے باپ مر کے سخاوت کرے اور ہم جی کے بخالت کریں، یہ ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا، یہ پورے کا پورا آپ کے حوالے، آپ اسے اللہ کے نام پہ جا چاہے استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ اسے لے کے چلے اور اس آدمی کو ڈھونڈا، وہ اپنی جگہ بیٹھا تھا، وہاں جا کے کہا لے بھائی تیرے حصے میں خزانہ آیا رکھ لے۔ وہ خزانہ دیکھتے ہی کانپنے لگا اور کہا یا اللہ زندگی پہلے ختم ہوگی یا دولت پہلے ختم ہوگی، اور میں کہاں اس کی نگرانی کروں گا، اگر یہ میں لے لیا اور کل قیامت کے دن حساب دینے کی میری گردن پہ ذمہ داری آئے گی۔ کہا نہیں نہیں آپ اپنے پاس رکھیے، آپ کو مبارک، میں اسے ہاتھ نہیں لگاتا، بس اس کے اندر سے ایک اشرفی کا چورا دے دیجیے توڑ کے، وہ میرا کام نکل جائے گا۔ اس نے ایک پتھر لیا اور جو ایک اشرفی کا ٹکڑا چھوٹا سا نکالا اور کہا یہ تو میں لے لیا اپنی ضرورت کے لیے، اب آپ جانو آپ کا خزانہ جانو۔ علامہ ابن حجر قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھ کر فرمایا، اس پہ علماء امت نے لمبی بحثیں کی کہ یہ بتاؤ ان میں سخی کون ہے، وہ سخی ہے کہ جس نے خواب میں اشارہ دیا، وہ سخی ہے جو اس کے لیے امت کے لیے بے چین ہوا، یا وہ سخی ہے جو بچوں نے نکالنے کے بعد پورے کا پورا دے دیا، یا وہ فقیر سخی ہے جس نے دیکھنے کے بعد بھی نہیں لیا بلکہ لوٹا دیا۔ تو یہ ایسی زندگیاں بنی تھی کہ کوئی اس دنیا کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، ہر ایک دوسرے کی طرف دے رہا تھا۔ اور آج یہ ہے کہ بھئی موٹا محاورا بن گیا، اپنی روٹی پہ دال کھینچو، اسی میں مر جاؤ اور اسی کی حسرتوں کے اندر اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنی محنتیں لگا دو۔ اب یہ محنتوں کا رخ جو بدل گیا، اس کے نتیجے میں نہ اعمال کی لذت ہے، نہ تقوی کی برکت ہے، نہ نوران قرآن کی نورانیت ہے، نہ دعاؤں کی قبولیت ہے، ساری چیزوں سے امت نہتی ہو گئی۔ اب ان چیزوں کے لیے اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ دیا، اور ان چیزوں کی حقیقت کے حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعوت پہ کھڑا کیا، اور دعوت کا اور عبادت کا مستقل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ ہے، اور ایسا جوڑ ہے کہ عبادتوں کا یہ شاہی مہینہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ دعوت اللہ اور ہدایت کا مہینہ بھی ہے۔ اسی مہینے میں اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ظاہر فرمایا، اور اسی مہینے میں اللہ پاک نے قرآن پاک کا نزول فرمایا، اور اسی مہینے میں اللہ پاک نے تمام آسمانی کتابوں کو اپنے نبیوں کے اوپر نازل فرمایا، اور اسی مہینے میں اللہ پاک نے بدر کا میدان قائم فرمایا، اور نہتے صحابہ کو طاقتور دشمن کے مقابلے میں کھڑا کر سیرت نبوی کا سب سے زیادہ کٹھن مرحلہ اگر کوئی تھا تو وہ بدر کا میدان تھا۔ یا اللہ جن کے ہاتھوں میں تلوار نہیں ٹہنیاں ہیں، جن کے پیروں میں جوتیاں نہیں بلکہ کپڑوں کے چیتھڑے لگے ہوئے ہیں، اور جن کو بیٹھنے کے لیے سواریاں میسر نہیں ہیں، اور یہ تیرے نام کے اوپر نکلے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے، تو مہاجرین کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے اشاروں پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے پھر ایک لمحہ توقف کر کے فرمایا بتاؤ تمہارے کیا جذبے ہیں، پھر مہاجرین کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی آپ کے اشارے کے اوپر ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، پھر آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ اب انصار مدینہ سمجھ گئے کہ آقا کا سوال ہم سے ہے، ہم نے مدینے میں آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا اور یہ مدینے کے باہر یہ حالات آ رہے ہیں۔ اب انصار مدینہ کے بڑے بڑے کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے نبی اب تو نبوت ظاہر ہو گئی، ایمان دلوں میں بیٹھ گیا، اب وہ وقت گزر گیا کہ مدینے کے اندر یا مدینے کے باہر کی شرط رکھی جائے، اب تو ہم آپ کے اشارے پہ مر مٹنے تیار ہیں، آپ کہو تو پہاڑوں سے کود کے جان دے دیں، اور آپ کہو تو سمندروں میں چھلانگ لگا دیں، اور آپ اشارہ دو تو آگ کے فرشوں پہ لیٹ جائیں، اب آپ ہم سے بے پرواہ ہو جائیے اور جو اللہ کی منشا ہے اس پہ آپ ہمیں استعمال کر لیجئے۔ جب اس طرح پوری امت دین پر مر مٹنے کے جذبے ظاہر کر دی، آپ دعا میں لگ گئے، اور ایسی دعا کی پوری رات 17 رمضان کی 17ویں شب کے اندر کہ آپ کی دعا کے اندر بدن کب کپا رہا ہے، بار بار چادر مبارک آپ کے جسم مبارک سے گر جا رہی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بار بار چادر اٹھا کے آپ کو اڑا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ بے قرار ہو گئے اور بے چینی اتنی بڑی کہ پوری نبوت کے دور میں آپ نے کبھی ایسی وجد کی اور حال کی دعا نہیں مانگی، جو دعا اس وقت پیش کی، اللہ یہ تیرے مٹھی پر بندے ہیں اور یہ نہتے بندے ہیں، اگر یہ مٹ گئے تو پھر تیرا نام لے والا کون باقی رہے گا، آپ جب اتنے جذبے میں کپ کپاہٹ میں آ گئے, حضرت صدیق اکبر نے آپ کو تھام لیا, فرمایا اے اللہ کے نبی بس کر دیجئے, بس کر دیجئے, اب آپ کو دعاؤں اب کو اور مانگنے کی ضرورت نہیں, اللہ نے آپ کی ساری دعائیں قبول کر لی, اب آپ مطمئن ہو جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر بشاشت آئی اور آپ نے فرمایا جب تم سب اللہ کی نسبت پر اللہ کے رسول کی منشا پہ مرنے تیار ہیں, آؤ میں بتاؤں کہ کل فیصلہ کیا ہوگا. اور آپ نے اپنے اساتذہ کو لے کر بدر کے میدان میں نشانات بنائے اور کہا کہ اس حلقے کے اندر ابو جہل کا لاشا دڑپے گا, اس حلقے کے اندر اس لکیر ماری, اور فرمایا یہاں ادبا کا لاشا, یہاں شہبہ کا لاشا, بڑے بڑے سردار اور قریش کے آپ نے نام لیے. صحابہ کہتے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا, دوسرے دن ہم نے انہی مقامات پر ان سارے بدبختوں کو تڑپتا اور مرا ہوا دیکھا, 70 بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے, اور اللہ نے ہماری غیبی مدد کی, ہم ہاتھ چلا رہے تھے ان کی گردنیں کٹ رہی تھی جبکہ ہمارے ہاتھوں میں کوئی تلوار بھی نہیں تھی. اللہ نے بتلایا نہیں نہیں, قرآن پاک میں باقاعدہ اللہ نے وحی نازل کی اور بتلا دیا ہم نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتارے, 1000 فرشتے بھیجے, پھر ان کے ساتھ تمہارے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے 5000 فرشتے بھیجے اور وہ تمہاری مدد کر رہے تھے. اس طرح آسمانی مددیں رمضان کے مہینے میں زمین پر آئی ہے, اور اس طرح باطل ٹوٹا ہے رمضان کے مہینے کے اندر, اور حق کو سربلندی ملی ہے رمضان کے مہینے کے اندر, اور تبوک کا واقعہ جس میں پورے مدینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالی کروایا اور سبھی کو اللہ کے راستے میں ہر حال میں چلنے کے لیے کہا, اور ایسی حالت میں چلنے کے لیے کہا کہ صحابہ پہ آزمائش تھی کہ کھجور کے پکے ہوئے خوشے ہیں, پہلی مرتبہ فصل ہاتھ کو آ رہی ہے, اتنے دنوں سے دین کی محنتوں کے اندر اپنی فصلیں دیکھنے کا وقت نہیں ملا, اور اب اگر ہم ذرا ٹھہریں گے تو یہ فصلیں سے مدینہ بھر جائے گا, اور اگر ہم ذرا نکل جائیں گے تو یہ گرمی سے پھٹ جائیں گے اور ہوا کی وجہ سے گر کے سب مٹی پہ مل جائیں گے, اب ہمارے لیے پھر سال بھر قحط کا زمانہ ہوگا. اب اس آزمائش کے زمانے میں انہوں نے اللہ کے لیے اپنی بھری بھرائی فصلوں کو چھوڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے, ایک مرتبہ انہوں نے کھجور کی فصلوں سے منہ موڑا, اللہ نے ان کی کھجوروں میں اتنی برکت ڈالی, آج 1500 برس گزر گئے, پوری دنیا میں کھجور تقسیم ہو رہا ہے, پھر بھی مدینے کے کھجور کم نہیں ہوتے, اللہ نے اتنی برکت دی پھر, اور پھر اللہ پاک نے ان کو تبوک کے مجاہدے کروائے اور تبوک کی قربانیوں کے اندر ان کو چلایا, پورا سورہ توبہ اس سے بھرا ہوا ہے, اور اللہ کے دین کی محنتوں کی عظمت اور اس کی حقیقت کو اس میں بتلایا گیا تاکہ ایمان والوں کو سمجھ میں آ جائے. یہاں تک کہ تبوک کے اس سفر میں جب دین کی محنت میں چلنا ہی تھا اور آگے بڑھنا تھا, اب گرمی شدت کی ہے اور لو تمازت کی چل رہی ہے, اب اس میں صحابہ کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں, آپ نے فرمایا دیکھو روزہ توڑ دو لیکن دین کی محنت مت چھوڑو, خدا کر لینا بعد میں, اور اب دین کی محنت میں چلتے رہو. تو صحابہ کرام نے روزہ افطار کر لیا اور روزہ نہیں رکھا کہ بعد میں رکھ لیں گے, اور چل رہے تھے. کچھ صحابہ نے سمجھا ارے اللہ کے نبی نے رخصت دے رکھی ہے, جسے سہولت ہے یہ کرو, جسے سہولت ہے یہ کرو, وہ روزے رہ گئے. اب گرمی کی شدت میں وہ بے حال ہو گئے, تو ان کی اونٹنیوں کو صحابہ نے سنبھالا اور ان کی خدمت صحابہ نے کی. جب وہ نڈھال ہو گئے افطار سے پہلے تو ان کو کاندھوں پہ دوسرے صحابہ نے اٹھا لیا. جب ہم آگے کی منزل میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتلایا اے اللہ کے نبی کچھ لوگ تو قابل رشک ہیں جو روزہ بھی رکھے اور چلتے بھی رہے. حضور پاک نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ روزے میں جب ان کی پیاس بڑھ گئی, شدت بڑھ گئی, تو پھر ان کے اونٹوں کو کس نے دیکھا؟ ہم نے دیکھا. ان کے جانوروں کو دانا کس نے ڈالا؟ ہم نے ڈالا. ان کا سامان کس نے اٹھایا؟ ہم نے اٹھایا. ان کو کس نے تھاما کہا؟ ان کو ہم نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا. آج صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاد رکھو آج کے دن بے روزے دار روزے داروں سے آگے بڑھ گئے. یہ کہہ کر آپ نے دین کی محنت کی عظمت کو بتلایا اور دین کی محنت کے کرنے کو بتایا اور رمضان کے مہینے میں بتلایا. پھر میرے دوستو اسی رمضان کے مہینے میں اللہ نے فاتحانہ طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل کیا اور مکہ مکرمہ میں آئے, تو مکہ کا فتح ہونا بھی رمضان کے مہینے میں ہے, اور اسلام کا غلبہ ملنا بھی رمضان کے مہینے میں ہے, اور حدود حرم کا قائم ہونا بھی رمضان کے مہینے میں ہے. تو اس رمضان کے مہینے کو دین کی محنت اور ہدایت کی فکروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ کر قیامت تک کے لیے امت کو بتا دیا کہ ان سارے تقاضوں پر اپنی جان و مال لگانا تاکہ تمہارا روزہ, تمہاری تراویح, تمہاری دعائیں, تمہاری ندامت, تمہاری انابت, تمہارا جنت کا طلب کرنا, تمہارا جہنم سے پناہ مانگنا, تمہاری غمخاری اور دلداری, یہ ساری امت کے اندر عام ہو جائے اور انسانیت اس کو دیکھ لے اور اللہ کی آسمانی مددیں تمہاری طرف اتر جائے. ایسے مبارک ماحول کے بنانے کے لیے اللہ نے دین کی محنت اور دعوت اللہ کے عمل کو رمضان سے سے جوڑا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں, اس مبارک محنت کے ساتھ رمضان کو جوڑنا اور دین کی محنت کے ساتھ اپنے آپ کو لگانا اور ان اعمال میں اپنے آپ کو جمانا, اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے اور یہ اشارہ کرے کہ اس کے لیے ہم کو اس دینی فکروں کے ساتھ اس مبارک مہینے کو چلانا ہے اور ایمانی محنتوں کے ماحول میں اپنے آپ کو رکھنا ہے تاکہ اس کی برکتیں سال کے 11 مہینوں میں داخل ہو جائے اور پورا سال ہمیں پھر ایمان و اعمال کی محنت اور تقوی و طہارت کی زندگی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور ادائے محبت کو برتنا اور اپنے سینے سے لگانا اور انسانیت میں اس پیغام کو عام کرنا, یہ اللہ ہم سب کے حق میں آسان کرے. اس کے لیے ہمت اور نیت کر کے طے کرو, انشاءاللہ ہمارا رمضان بھی نبوی رمضان بنے گا اور داعیانہ رمضان بنے گا اور ہدایت والا رمضان بنے گا. اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بے رخی کو اپنی زندگی سے ظاہر فرما دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں بچہ تھا, آقا سے ملنے کے لیے آیا, مسجد میں دیکھا آپ نظر نہیں آئے تو میں گھرانے نبوت میں داخل ہو گیا. اماں جانوں نے پوچھا کہ کدھر آ گئے, میں نے کہا آقا سے ملنے آیا ہوں. کہا آقا تو یہاں نہیں ہے, جاؤ مسجد میں تلاش کر لو. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا, مدینے کے اندر باہر نکل گیا. جب آگے بڑھ کے ادھر ادھر دیکھنے لگا تو کچھ فاصلے پہ ایک کھجور کا باغ تھا اور اس کی مٹیرے اور دیواریں اٹھی ہوئی تھی, ڈالے باہر کو لٹک رہے تھے اور اس زمانے میں کھجوروں کے فصل کے پکنے کا دور تھا. پکتے کھجور تو گر جاتے ہوا سے, گرتے تو وہ پھٹ جاتے اور ریتی اس میں آ جاتی اور گرم تمازت کی لو کی وجہ سے وہ پتھر کی طرح سخت بن جاتے. لوگ اسے کچرے میں ڈال دیتے, کوئی اسے اٹھاتا نہیں, کوئی لیتا تو اونٹوں کی غذا بناتا اور پتھر سے کچلتا, پانی میں بھگوتا اور اونٹوں کے سامنے چبانے کے لیے رکھتا. میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹوں کی غذا بننے والے کچرے کو اپنے ہاتھ میں جمع کر رہے ہیں اور اپنی مبارک ہتھیلی میں لے رہے ہیں. میں حیرت سے دیکھنے لگا, اتنے میں آپ کی نگاہ مجھ پہ پڑی. آپ نے فرمایا, یا عبداللہ ما اخذتہ, کیا تم ان کو نہیں چنتے اور نہیں لیتے؟ میں نے کہا, انا لا اشتہی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مجھے کوئی چاہت نہیں ہے, مجھے کوئی اشتہا نہیں ہے اس کی. تو آپ نے فرمایا کہ یا عبداللہ انا اشتہی, اے بیٹے مجھے اس کی حاجت ہے. ما اخذتہ صبح رابعتین ما ذقت شیئا حکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا یہ چوتھی صبح ہے تمہارے نبی کے پیٹ میں کھانے کی کوئی چیز نہیں گئی, میں اس لیے اس کو جمع کر رہا ہوں. پھر آپ اسے اٹھا کر لائے, پانی میں بھگویا, کنکریوں کو نکالا, پتھر سے اس کو کچلا. اب مجان عائشہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی, فرما عائشہ اسے پھانک لے اور پانی پی کے اپنی بھوک کو بجھا لے اور کہہ دے, اللہم لا عائشہ الا عائشہ الاخرہ, اے اللہ کوئی عائش عائش نہیں ہے, عائش تو آخرت کے اندر ملے گا. آپ نے بھی پھانک لیا اور مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا, اے عبداللہ یاد رکھ کہ دنیا کے اندر تو ہم چار چار دن کے فاقوں کے بعد ان سوکھے کھجوروں کو پھانک کر اور اونٹوں کی غذا سے اپنے پیٹ میں ڈال کر اپنی بھوک کو بہلا رہے ہیں, لیکن ایک دن آئے گا جب امت دین کے کام کو چھوڑے گی اور دنیا کی طلبگار بنے گی تو ان کے پاس سال سال بھر کی روٹی کا انتظام ہوگا اور سال سال بھر کے کھانوں ڈھیر ان کے پاس ہوگا, لیکن ان کی زبان پر ہائے دنیا اور ہائے پیٹ ہوگا اور یہ اپنی پیٹ کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہوں گے. اسی لیے میرے دوستوں, اس بربادی سے بچنا ہے, ایمان کی آبادی میں آنا ہے اور اللہ کی مرضی کے سائے میں پہنچنا ہے اور اپنی نامرضیات کی زندگی کو چھوڑنا ہے اور موت تک اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پہ جمانا ہے. جیسے روزے دار عید کا چاند دیکھے گا تو خوشی سے پھڑک اٹھے گا, اسی طریقے سے ایماندار اور دائی جانا زندگی گزارنے والا اللہ کا تابع دار جب موت پر آئے گا اور موت کے وقت فرشتے اس کو خوشخبری دیں گے تو یہ موت کے چاند کو دیکھے گا تو عید کے چاند سے زیادہ پھڑکے گا اور اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے والا بنے گا. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, آقا کی اس بھوک کو, صحابہ کے ان مجاہدوں کو, امت کے اس طبقے کی بے قراریوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا میل ملانا اور ان کی فکروں پہ قدم بقدم اپنے آپ کو چلانے والا بننا, اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. اس کے لیے ہمت اور نیت کر کے طے کرو کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہم دین کی محنت پہ لبیک کہیں گے اور آخرت کی فکروں میں چلیں گے اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں عظیم نیتوں کے ساتھ اپنے عمل کے ارادے کریں گے. بتاؤ بھی کون کون تیار کرو بھی کرو, اللہ کی نسبت پہ ہمت کرو, نیت کرو, ارادے کرو. دیکھتے دیکھتے دو اشرے گزر گئے, یہ آخری اشرہ بھی ہم خطاکاروں اور کمزوروں کے لیے اللہ نے باقی رکھا کہ ہم پچھلے کا کفارہ کر لیں, آگے کے عزائم بلند کر لیں. ارادے کرو, ہمت کرو, یہ نیتیں موت تک کام دیں گی انشاءاللہ. اللہ مجھے موت تک قبول کرے, آپ کو بھی موت تک قبول کرے. اللہ آسان فرما دے, اللہ آسان فرما دے. نو جماعتیں بھی الحمدللہ جا رہی ہے، جو آخری عشرا اور شوال کا مہینہ ملا کے چلہ اور چار مہینے کریں گے اس میں بھی ارادے کرو اور آگے کے بھی ارادے کرو، لیکن یہ طے کرو کہ یہ زندگی دین کی محنت کے لیے ہے اور ان اعمال کو نبوت والے اعمال کی سائے میں لینے کے لیے ہے. اچھا، ہمارے نثار صاحب کا نام لکھو. ابھی الحمدللہ ملکوں کا سفر بھی اللہ نے کرا دیا، ساتھی مسکراتے رہ گئے اور اللہ کا بندہ ملکوں کا سفر کر کے آ گیا. اللہ کی شان ہے، جو اللہ کی نسبت پہ اٹھے گا اللہ اس کے لیے اسباب بنائیں گے. ملا گٹے گئے، اللہ قبول فرمائے، اللہ خیر و برکت دے. لکھ لو بھائی، احمد میاں ادھر لکھ رہے ہیں، معین میاں ادھر لکھ رہے ہیں، آگے اور بھی ساتھی جلدی جلدی لکھتے جاؤ بھائی. اوپر بھی کوئی ہے تو وہاں بھی ارادے کراؤ اور نام لکھو. اللہ آسان فرما دے، اللہ آسان فرما دے. جی، کیا نام بیٹے؟ عبد اللطیف. کہاں کے ہیں؟ مستحق پورے کہ عبد اللطیف صاحب، اللہ قبول فرمائے. جمعیت القریش کے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. سہیل کہاں کے بیٹا؟ بھائی عالمگیر کے سہیل صاحب کا نام لکھو. میں انمیا سہیل صاحب، سہیل عالمگیر مسجد، یہ دونوں کے بھی لکھو بازو. اللہ آسان کرے، اللہ آسان. اسرار احمد خان کہاں؟ بازار گارڈ نیلو پر گیا. زین العابدین صاحب، اللہ برکت دے، اللہ قبولیت. چتور سے، ہاں، اللہ آسان کرے. ادھر کا نام لے لیجئے، اللہ برکت دے، اللہ قبول فرمائے. کوئی بولے؟ اللہ آسان فرمائے، اللہ قبولیت دے، اللہ عافیت و خیریت و برکت کی زندگی ہم سب کی اللہ بنا دے. دینی محنتوں کو زندگی میں لینا اور اپنی ہر ادا کو دعوت کے سانچے میں ڈھالنا، اس کے لیے اللہ نے دعوت کا ماحول، دین کی محنت اپنی قدرت سے آسان کر دی. کیا نام بیٹے آپ کا؟ عبد الغفار. کہاں کے ہیں؟ مہدی پٹنم. اللہ آسان کرے. عبد القدیر کہاں کے ہیں؟ اے بیٹھ لیجیے عبد القدیر. اللہ محمد یونس صاحب، اللہ قبول کرو. جمعیت القریش کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رفیع صاحب کہاں کے ہیں؟ چتور کے. اللہ برکت دے، اللہ برکت دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الیاس کہاں کے ہیں بیٹا؟ گول گنڈے کے. اللہ جزائے خیر دے. یہ بیٹری کے ہیں، اللہ آسان کر. کیا نام بیٹے؟ سید عارف. کہاں کے ہیں؟ مستحق پورے کے. جمعیت القریش کے. سید عارف جمعیت القریش. آصف کہاں کے ہیں؟ تین پوش کے ہیں. اللہ قبول فرمائے، اللہ برکت دے، اللہ قبول. سید الیاس کہاں کے ہیں؟ کرنول کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھو اللہ کی شان ہے، صوبے کے احباب ہیں، ادھر چیتور ہے، ادھر کرنول ہے، کہیں اور دوسرے اضلاع کے احباب ہیں. اللہ ہر ایک کو قبول کرے. ریاض کہاں کے بیٹا؟ نلا گٹے کے. ریاض صاحب کا نام لکھیے. کہاں کے؟ اچھا، وہ مدراس وانی امباڑی کے عبد الرشید صاحب. اللہ برکت دے، اللہ برکت دے. کہاں کے ہیں قطب صاحب؟ اسلان سر کے. اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے. اور بتاؤ بھائی اور بتاؤ کیا نام بیٹے؟ محمد سہیل. کہاں کے ہیں؟ مسجد گھٹالا. اچھا بھائی ایک محمد سہیل کا نام ادھر سے بھی لکھو, مسجد گھٹالا. شاہمیر صاحب کا نام آ رہا, اللہ قبول کرو, اللہ آسان کر دو. محمد خواجہ پاشا, اللہ قبول فرما. عبد الحلیم کہاں کے؟ جی عبد الوحید صاحب فسلان سر, مولانا عبد الوحید صاحب لکھو گے. اللہ برکت دے قبولیت. عبد الرحمان صاحب میوادی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہماری مجلس کی قبولیت کی علامت ہے کہ میواد کے نمائندے یہاں بھی ہے, اللہ جزائے خیر دے. عبد الواجد کہاں کے بیٹا؟ جمعیت القریش کے عبد الواجد. جمعیت القریش کے عبد الواجد. عبد الماجد. ہاں ہاں کیا نام؟ محمد مشتاق. اللہ برکت دے, اللہ برکت دے. مہاراشٹر بھی, مدراس بھی, حیدرآباد بھی, دیکھو اللہ کے دین کی محنتوں کی برکت ہے. عبد الغنی صاحب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا جابر العظم الكثير ويا رازق الطفل الصغير ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الضرير. اللهم إنا ذليل فأعزنا, اللهم إنا ضعيف فقونا, اللهم إنا فقير فارزقنا, اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما عاتيتنا. اللهم إن قلوبنا وجواسينا وجوارحنا بيدك, لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة, فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہمارے قصوروں کو درگزر فرما، اے اللہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں پر معافی کی بھیک مانگنے کے لیے تیری بارگاہ میں جمع ہے، اپنے کرم سے ہماری بھیک پوری فرما دے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے، اے اللہ آپ ہی نے اسے غمخاری اور دلداری کا مہینہ بنایا، مولا ہم کمزوروں کی دلداری فرما دے، اور اے اللہ ہم باغیوں اور نمک حراموں کی توبہ قبول فرما کر اے اللہ ہمارے ساتھ غمخاری کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جان تیری ہے، مال تیرا ہے، اے اللہ ہم نے تجھی کو نہیں پہچانا، تیرے غیر میں بھٹک گئے اور اے اللہ تیرے غیر کے حوالے ہو گئے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اپنا بنا لے، اپنے حبیب کا بنا لے، اپنے دین کا بنا لے، اپنی آخرت کا بنا لے۔ اے اللہ اب ہمیں غیروں سے چھٹکارا دے دے۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہدایت کا مہینہ بنا دے ہمارے حق میں اور پوری امت کے حق میں، توبہ کا مہینہ بنا دے، اے اللہ تقوی کا مہینہ بنا دے، اے اللہ معرفت کا مہینہ بنا دے، اے اللہ تیرے پاک کلام کی برکتوں کے نزول کا مہینہ ہمارے حق میں بنا دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے نیکیوں کی رغبتیں دے دے، اے اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے۔ مولا دل اجڑ گئے، سینے بگڑ گئے، نہ اللہ ایمان کی حلاوت رہی، نہ اعمال کی برکتوں کی لذت رہی، اللہ صرف روٹی کے چند ٹکڑے اور مردار دنیا کی چند تمنائیں، اللہ اس نے ہمیں کہیں کہیں رکھا، اللہ ہماری زندگیوں کو نچوڑ لیا۔ اے مالک اب ہمیں غیر کے حوالے مت فرما، آپ رب ہیں، آپ کے قبضے میں سب کچھ ہے، آپ ہی نے فرمایا مجھ سے مانگو میں دوں گا، مولا معافی کی بھیک بھی آپ سے مانگتے ہیں، اور اللہ زندگی کی ضرورتیں بھی آپ سے مانگتے ہیں، اور ہدایت کی نعمت بھی آپ سے مانگتے ہیں، اور دعوت کی بصیرت بھی آپ سے مانگتے ہیں۔ اے مولا رحمت کا دہا گزرا، آپ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کون ہے؟ اے اللہ آپ ہی نے رحم کی پکار لگائی ہے، اے رحم کرنے والے اپنی رحمت کے گود میں ہمیں لے لے، اور اللہ ہمیں رحمت کی چادر میں لپیٹ لے، اور اللہ ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں سائے میں جگہ دے دے۔ اے اللہ ہمارے حالوں پہ کرم فرما۔ مولا کتنے ہیں جو ماہ مبارک میں گزشتہ ہمارے ساتھ تھے، آج اپنی قبروں میں چلے گئے اور ان کا عمل کا میدان ختم ہو گیا۔ مولا یہ خطاکار ہاتھ پھر اٹھے نہ اٹھے تیرے علم میں ہے، اللہ اپنے کرم سے ہماری توبہ کو قبول فرما لے، امت کی بگڑی بنا دے۔ مولا صدیوں سے امت کی زندگی پس رہی ہے، اللہ تیرے راستے کو کیا چھوڑے، اللہ ہر راستے میں چھوٹ گئے، اللہ تیرے نبی کا دامن ہاتھ سے کیا نکلا، عزتیں نکل گئی، سکون نکل گیا، وقار نکل گیا، چین نکل گیا، معصوم اولادوں کی حفاظت نکل گئی، زندگی کی برکتیں اور عصمت و آبرو نکل گئی۔ اللہ ہر ایک کی حفاظت فرما، جس امت کی چول چول ڈھیلی ہے اللہ وہ امت تیرے بارگاہ میں ہر جگہ سوالی ہے۔ مولا تیرے پاک گھر پہ اس وقت لبیک کہہ کر عمرہ کرتے ہوئے تیرے لاکھوں بندے سوالی بنے تجھ سے پکار رہے ہیں، تیرے حبیب کے دربار میں بیت الرسول میں تڑپ رہے ہیں۔ اے مالک تیری راستے میں چلتے ہوئے ملکوں کی گلیوں اور کوچوں میں، اور اللہ گاؤں اور دیہاتوں اور قریوں میں، اللہ تیرے بندے جوان بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں، اللہ اپنے بڑھاپے کی تھکان میں اور جوانی کی لذتوں کے گلا دبا کر تجھے پکار رہے ہیں اور تیری محبتوں کی دعائی دے رہے ہیں۔ اے مولا ہم سب کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی دے دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، رات کے دن کے اجالے کے اندھیروں کے مجمع کے تنہائی کے، اے اللہ ساری لغزشوں کو معاف فرما۔ سب سے بڑا جرم یہ کہ تیرے دین کی دن حالت کو ہم دیکھتے رہے، زندگیوں سے نکلا، اولادوں سے نکلا، گھرانوں سے اجڑا، اور ہماری پریشانیوں پہ شکر نہیں آیا، اتنے بڑے ہم مجرم ہیں، ہمارے جرائم کو معاف فرما دے، اور ہمیں آگے کی زندگی میں شعور دے دے، توبہ دے دے۔ اے مالک آپ ہی نے اپنے حبیب کو تسلی دی ہے، اے میرے حبیب جو میرے دربار میں آتے ہیں اور توبہ کی نیت کرتے ہیں اقراری مجرم ہوتے ہیں، اے مولا آپ ہی نے فرمایا میری عزت کی قسم میں ان کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ اے مالک ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہم توبہ کے جذبے سے جمع ہوئے ہیں، پچھلی زندگی کو پاک فرما، آگے کی زندگی کو ایمان کی محنت کے لیے قبول فرما، مولا تقویٰ و طہارت دے دے، حق اور ہدایت دے دے، عفت و پاک دامنی دے دے، اور اے اللہ اپنے پیارے حبیب کا غم و بے قراری کو پہچاننے کی توفیق دے دے، جو بھوک و فاقوں میں رہ کے امت کے لیے تڑپ رہے، ہمیں اللہ تیرا کھا پی کر بھی تجھے پکارنے کے لائق نہیں رہے، مولا ہمیں مقبول بارگاہ بنا لے، ہمیں مستجاب دعا بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنے کرم سے قبولیت عطا فرما، اللہم انا نعوذ بک من قلب لا یخشع ومن علم لا ینفع ومن دعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع ومن هؤلاء الاربع، اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، پورے عالم میں تیرے حبیب کی امت پھیلی ہے، اے اللہ تو نے دعوت کے کام کو اس زمانے میں اپنی قدرت سے چلایا ہے، ہم جیسے نکموں اور بے حقیقت انسانوں کو تو نے اپنے پاک کام میں اللہ رغبت دی، توفیق دی، مولا اب ہمیں اپنا بنا لے، آپ ہمارے بن جائیے، اے اللہ کام کی بھی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ کام سے محبت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما، قیامت تک کے لیے حفاظت فرما، مولا بے اولادوں کو اللہ نصیب فرما، اور ہماری اولادوں کو اپنا تابع دار اور اپنے دین کا وفادار اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار اپنے کرم سے بنا لے، اے مولا ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری غفلتوں کو معاف فرما، اپنے قہر و غضب کو اب اللہ اپنے حبیب کی امت کی طرف ٹھنڈا فرما دے، اے اللہ اپنے قہر کو اپنے اور اپنے نبی کے دشمنوں کی طرف پھیر دے، اور اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دین کی محنت میں کھڑا فرما دے، اے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہم کو آپ کو راضی کرنے والا بنا لیجیے، مولا ہماری ساری چھوٹی بڑی لغزشوں کو معاف فرما کر اے اللہ دین و ایمان کی محنت نصیب فرما دے، اس راستے کی بصیرت و حکمت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے معاملات کو دیندار بنا دے، ہماری معاشرت کو دیندار بنا دے، اے اللہ ہمارے اخلاق کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ ہمارے یقین کو قوی بنا دے، اے اللہ اپنے غیر کے سارے جذبوں کو کھرچ کھرچ کر ہمارے سینوں سے نکال دے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، مولا بھکاریوں کو بھیک دینا تیری شان ہے اور تو نے ہی فرمایا کہ مجھ سے مانگو، اے اللہ آپ کی عزت کی قسم آپ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اگر وہ سب کچھ آپ دے دیں تو آپ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما اور سب کو سب کچھ عطا فرما دے، جہاں تک ہماری نگاہ و خیال نہیں جاتا مولا اس کے بھی سائل ہے ہمیں نصیب فرما، مولا اے مغفرت کا دہا ہے، اگر مغفرت کے دہے میں بھی مغفرت نہ ملی تو کب ملے گی، اے مولا اپنے کرم سے ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے، کمزور ہے، نکمے ہیں، نہتے ہیں، اے اللہ ہم کسی آزمائش کے لائق نہیں ہے، اے اللہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں اپنا سہارا دے دے، اپنی غیبی مددوں کو شامل حال فرما دے، اے اللہ بھری جوانیوں میں چلنے والوں کو اے اللہ ایمان کی محنتوں میں چلا دے اور دنیا میں بھٹکنے اور بہکنے سے بچا لے، اے اللہ حلال و طیب روزی ہر فرد امت کو اپنے غیبی خزانوں سے نصیب فرما اور عزت و آبرو کی روزی عطا فرما، اور ہماری دنیا کو پیروں میں بیڑیا بننے سے بچا لے بلکہ ہماری دنیا کو دین میں مددگار بنا اور ہمارے تقوی کو آخرت کا وسیلہ بنا، اے مالک اپنے کرم سے ہمارے فقر و فاقوں کو دور فرما، تنگ دستوں کو راحت عطا فرما اور پریشان حالوں کو ذہن نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو ہم سب کو شفا عطا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے شفا اپنے خزانوں سے نصیب فرما، اے اللہ کمزوروں کو قوی فرما، اے اللہ ہمارے امیر محترم کی عمر میں برکت عطا فرما، فیوز میں برکت عطا فرما، اے اللہ قوت و طاقت میں برکت عطا فرما، فہم و فراست میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے گھرانے کے ساتھ شفا کا، کرم کا، قوت کا، طاقت کا، رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہر ایک کو ہر آزمائش سے بچا لے، اے اللہ گھرانوں کی آزمائش سے ہماری حفاظت فرما اور ہمارے اللہ الجھنوں سے گھرانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ سارے مسائل کو اپنے قریبی خزانوں سے آسان فرما، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلے ہیں، جوان بھری جوانی میں بھکاری اور سوالی بن کے بیٹھے ہیں، اے اللہ بوڑھے بڑھاپے کی حالت میں تیرے سامنے مانگ رہے ہیں، اے اللہ رمضان کا وہیرا ہے، قبولیت کی گھڑیا ہے، اے اللہ مغفرت کا دہا ہے، تیری پکار ہے اور ہم سائل تیری چوکھٹ پہ ہیں، اگر تو نے ٹھکرایا تو آپ کی عزت کی قسم کی کس کی چوکھٹ پہ جائیں گے اور کہاں جا کے ماتھا رگڑیں گے. مولا ہمارے حال پہ طرف فرما, اے اللہ ہمارے ان جوانوں کی جوانی کی پوری بھرپور حفاظت فرما, ان کو ہر مرحلے پہ کامیابیاں نصیب فرما اور ہر رکاوٹ کو دور فرما اور ہر روزی کو اور روٹی کو اپنے گرم سے آسان فرما اور برکت والی بنا. اے اللہ بوڑھوں کے بڑھاپوں میں برکت دے, قوت دے. اللہ اپنے اللہ تیرے بندوں کی طرف دعاؤں میں متوجہ ہونے والی نسبت دے اور اپنے راستے کی نقل و حرکت کا ذوق و شوق دے. اے اللہ دنیا کے مسائل کو بھی آسان فرما دے, مقروضوں کے قرض غیبی خزانوں سے ادا فرما دے. اے اللہ ہمارے اکابر کی ہو, اے اللہ زندگیوں میں برکت عطا فرما. ہمارے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کی زندگی میں برکت عطا فرما, ان کے فیوض کو عالم میں عام فرما. اے اللہ ہمارے ساتھی بھی سب ضعیف ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, اے اللہ معذور ہو کے تیری بارگاہ میں بیٹھے ہو چل رہے ہیں. مولا ان سب کی مدد فرما, دستگیری فرما. تیرے حبیب نے تڑپ تڑپ کے مانگا کہ جیسے بچوں کی مائیں حفاظت کرتی ہیں, ہم اس سے زیادہ تیرے محتاج ہیں, ہماری بھی ان بچوں سے زیادہ نگہبانی کی ضرورت ہے. اللہم واقعیتن کواقعیت الولید, اللہ ہماری بھی حفاظت فرما. اللہ ہمارے محافظ الدین صاحب و محمد شریف صاحب اور یونس بھائی اور ڈاکٹر اختر عزیز صاحب اور ہمارے تمام احباب, اللہ جو اپنے ضعیفی میں اور ذوق میں چل رہے ہیں, مولا سب بے بس ہے اور اللہ سوائے تیرے کوئی سہارا نہیں ہے. اللہ تو چلائے گا تو اپنی قدرت سے چلائے گا اور مرتے دم تک چلائے گا, اگر تو ٹھکرا دے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. مولا ہم کو سنبھال لے, تھام لے, ہم پہ کرم کی چادر اڑا دے اور ہم پہ رحم کے پردہ ڈال دے اور ہم پر اللہ اپنی عافیت کی اللہ گود میں اپنے کرم سے ہم سب کو لے لے. اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما اور ہمارے امیر کے سائے میں ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما. اللہ آپس کا جوڑ نصیب فرما, امت کو محبت رضی فرما. اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام حاجات کا تغفل فرما اور تمام گھرانوں پہ رحم فرما. مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے مولا قبول فرما لے, کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ اگر تو قبول کر لے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور تو اگر ٹھکرا دے تو تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اے اللہ ہمارے حال پہ کرم فرما. اے اللہ تیرے بندوں نے تجھے بڑے لاڑو پیار سے پکارا ہے, یا من یسرہ طاعتر ولا تضرہ معصیتر. اے وہ ذات جو اگر کچھ یہ چیزیں تجھے اے اللہ نقصان نہیں پہنچاتی, تو معاف کر دے تو تیرا کوئی نہیں بگڑے گا, اور جو چیزیں تجھے خوش کرتی ہیں تو قبول کر لے تو تیرے پاس کوئی کمی نہیں ہے. اے اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما اور ہمارے حالوں پہ کرم فرما. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, اے اللہ ہماری مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما, پورے مجمے کی مغفرت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, موجودین کی مغفرت فرما, آنے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ حج کا موسم بھی قریب آ رہا ہے, حجاج کی عبادت فرما اور اے اللہ رمضان کو اور حج کو اے اللہ تیرے غیبی مددوں کے آسمان پہ اترنے کا ذریعہ بنا دے اور باطل کے ٹوٹنے اور حق کے چمکنے کا ذریعہ بنا دے. عالم میں ایمان کی بہرتوں کو عام فرما, حق کو بلند فرما, حق کی بہنتوں کو قبول فرما, اس کی اسباب آسان فرما اور ہر ایک کے دل کے دروازوں کو کشادہ فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واغزو الاعداء اليهود والنصارى والمشركين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه.